Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 20 Nisan Cuma. Yıl 2018, ay 4, gün 110, Kasım 164. 1439, Hicri Şaban 4, 1434, Rumi Nisan 7. Güneşin Sevr, yani Boğa Burcu'na girmesi. Sitte-i Sevr'in evveli, Sevr fırtınası. Günün sözü. Haset, ateş odunu nasıl yer yutarsa iyilikleri de yer yakar ve mahveder. Hazreti Muhammed. Günün malumatı. Güneş Boğa Sevr burcunda. Bugün Nisan'ın 20. günü, Güneş Boğa burcuna girmiş olduğundan bahar faslının ikinci ayı başlamıştır. Sitte-i Sevr'in halk arasında adı Boğa soğuğudur. Sevr Arapçada boğa demektir. Bu soğuklar Güneş'in Sevr burcunda bulunduğu günlere rastladığından buna altı anlamına gelen Sitte sözcüğü eklenerek Sitte-i Sevr denmiştir. Yani Boğa Burcu'nda 6 gün süren soğuk demektir. Boğa Burcu'nda doğanlar 20 Nisan 21 Mayıs. Boğa burçlardaki ikinci işarettir. Boğa Burcu'nda doğanlar hayatın iyi yanlarını severler. Ev hayatından çok hoşlanırlar. Çocukları çok severler. Aşk hayatında hislerini açığa vurmaktan kaçınırlar. İşlerinde güçlerini kullanırlar. Herkesle anlaşabilen kişilikleri vardır. Kendilerini kontrol edebilme özelliklerine pek güvenilmez çünkü boğaya kırmızı bayrak sallamak doğru değildir. Boğa burcunda doğanların hemen her mesleğe yetenekleri vardır. Boğa burcunda doğanlar, uğurlu gününüz cuma. Uğurlu sayınız 6. Uğurlu taşınız zümrüt. Uğurlu çiçekleriniz kırmızı gül, pembe karanfil ve şebboy. Uğurlu müziğiniz ise senfoniler. Büyük Saatli Marif Takvimi. Al pasar prenda, velas y algún rezo de las promesas cumplidas, que ha sido un milagro más. Cuentan que un 8 de enero, cuando se puso a cepillar, la partida lo detuvo junto a dos compañeros más. Lo grande de Antonio Gil fue que no quiso pelear, si hasta le dio su cuchillo para hacerse degollar. Soy inocente, decía, con un rezo hacia Dios, y colgado de los pies un indio lo degolló. Hoy sos historia y leyenda de mi gente popular, y hay quien dice que a la larga mi pueblo te va a imitar. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Girişte Hugo Nickel, Isu Conjunto ve arkadaşlarından yani Homenaje al Gauchito Gil adlı parçayı çaldık. Yani Gaucho, Gaucho diyorlar oradaki Arjantin'deki kovboylara ve onlara bir saygı belirtisi vardı. Şimdi neden çaldığımızı Galeano'dan okuyalım. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Nehrim bana anlattı. 1860 küsur yılında Gauchito Gil düzenin güçleri tarafından ayaklarından asıldı ve kellesi uçuruldu. O zamandan beri Corrientes'te ve Kuzey Arjantin'in diğer bölgelerinde hayata dayanıp ölümden kaçınmak için ondan yardım istemek amacıyla anısına hürmeten açılan halk mabetlerinin sayısı giderek çoğalıyor. Kendisine bağlılık duyan halk tarafından azizleştirilen Gauchito Gil, uydurma suçlarla mahkum edilmişti. O, sadece firar suçunu işlemişti. Paraguay'ı işgal eden ve 5 yıl süren can pazarı sonunda yıkılmadık tek bir çiftlik ve sağ kurtulan tek bir insan bırakmayan Arjantinli, Brezilyalı ve Uruguaylı askerlerin arasına katılmayı reddetmişti. "Ben Paraguaylı kardeşlerimi öldürmeyeceğim," dedi Gauchito Gil. Ve bunlar onun son sözleri oldu. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, şimdi şeye bakalım. Tarihte bugüne de kısaca göz atalım. 1453'te bugün Cenova kadırgaları ve Bizans'ın ablukası, bir Osmanlı Osmanlıların ablukaya alan donanmasını. Bizans abluka kırıcısı. Bizans abluka kırıcısı, evet. Öyle bir terim varmış. Ablukayı kırmak için önden gönderilen gemi. Ve 3'te Cenova yapımı kadırga varmış. Ama işe yaramamış. Çünkü Konstantinopolis o zamanki adıyla İstanbul'un yani birkaç hafta öncesinde kırmaya çalışmışlar Fatih'in kuşatmasını. Fatih Sultan Mehmet ve Osmanlı donanmasının ama başaramamışlar. 1945'te bugün de 2. Dünya Savaşı'nda Führerbunker diye adlandırılan, yani liderin bulunduğu sığınakta, Hitler gençliğinin, Hitler Jugend diye adlandırılan genç erkek askerlerin arasına yüzeye çıkıp ilk defa onlara da demir haç nişanlarını vermiş, demir salip nişanlarını. Bu son çıkış olacak yüzeye, ondan sonra intihar edecek ya da ölü bulunacak, nedir? Bulunmadı da ama hala efsane dolaşmıyor. Elvis Presley gibi Hitler'in yaşamadığını biliyoruz aslında. 1900'de yoksa yani birçok insanın içinde yaşıyor da o ayrı. Evet, o ayrı. Metaforik olarak. 1999'da bugün de Columbine Lisesi katliamı diye adlandırılan olay cereyan ediyor. Eric Harris ve Dylan Klebold adında iki kişi 13 kişiyi öldürüyorlar otomatik silahlarla, yarı otomatik, ve 24 kişiyi de yaralıyorlar. Sonradan da Colorado'da, Columbine'da bu lisede kendileri de intihar ediyorlar. Michael Moore bununla ilgili Benim Cici Silahım diye Türkçe'ye çevrilen önemli bir filmde yapmıştı. Amerika'daki silah kullanımı, gençlerde yayılımı ve ırkçılık üzerine, şiddete övgü üzerine. Evet, şimdi günün hızlıca haberlerine bakalım. Bir kere her şeyden önce gene ön sırada Türkiye'de seçim ve özellikle de önemli bir nokta ifade özgürlüğüyle ilgili. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine açılmış bir davada görülmesi var. Ondan da bahsedeceğiz. İfade özgürlüğünü şoke edebileceğini söylüyor Erdoğan'ın avukatları. Bayağı ilgi çekici bir şey. Onun üzerinde de dururuz. Tabii ki seçim tartışmaları da var. Onlar üzerinde de etraflıca konuşacağız ama her şeyden önce bütün haberlerin önünde yer alan durum, genellikle olduğu gibi, her zaman olduğu gibi aslında, küresel iklim değişikliği ve dünyanın durumu, gezegenin durumu. Yeni bir araştırma var. Tahmin edildiği gibi, iklim bilimcilerinin önceden öngördüğü gibi, buzullar hızla artan küresel ısınma yüzünden hızla çözülmekteymiş, erimekteymiş. Bu çok kaygı verici. Bazı yeni bulgular var. Yani 400 yıl kadar geriye giden bir araştırma var ve erime olaylarının 1650 ile 1850 arasındaki 200 yılı araştırmışlar önce. Tabi bunları buz karotlardan anlamak mümkün oluyor. Ve sonra da 1980 ile 2011 arasındaki 21 yıla bakıp, 20 yıl aslında bakıp kıyaslamışlar ve 57 kat artmış. Muazzam bir artış var. Yani akıl durdurucu rakamlar diyorlar. Ve bunun bu araştırmayı yapan ekibin başındaki Dominic Winski, bunu yapan ekip de aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin en önde gelen araştırma gruplarından biri, USGS grubu. Ve dünya buzul gözlem hizmeti diye adlandırılan da bir sürü grup var. Korkunç tablolar çıkarıyorlar böyle. Yani yıllar içinde 1980'den 2017'ye kadar, 2016'ya kadar giden şeyde tepe taklak gidiyor bütün erime şeyleri, bütün ölçütler grafikte. Baş döndürücü bir şekilde ve 60 kat daha hızlı bir şekilde eriyor 1850 öncesine göre. American Geophysical Union, USGS dedim ama yanlış söylemişim, Amerika Jeofizikçiler Birliği'nin araştırması bu. Ve sadece Alaska sıra dağlarında yapılmış bir araştırmaya dayanıyor oradaki karlara, fakat bütün dünyayı binlerce kilometre ötede ki yerleri de etkileyecek bir olay olduğunu söylüyor bilim insanları. İyi bir çalışma yapılmış fakat tüyler ürpertici sonuçları var. Bir an önce kaybolan, vakit kaybetmeden buna yol açan, başta fosil yakıtlar olmak üzere kapitalist örgütlerle mücadeleye girmek gerekiyor. Evet. Ve bu mücadele de yapılıyor zaten. Yapılıyor. Bir tane de şey vereyim, sen bir şey söyleyecektin. Sizden galiba sonra söyleyebilirim. Ekvador'da yeryüzünün en zengin yerlerinden bir tanesi Yasuni Ulusal Parkı, en büyük biyolojik çeşitliliğin bulunduğu, ama orada petrol bulmak için çıkarıyor. Dünyada yardım etmedi diye biz de çıkarırız dedi şirketlerle anlaşan başkan. Eski başkan yapmıştı. Şimdi yenisi de, adı da Lenin. Lenin Moreno da işe girişti fakat yerliler olmaz diyorlar ve başında tabii her zaman olduğu gibi yüzleri de dövmeli kadınlar bulunuyor. Çocuklarını emzirerek bir yandan bizim buralarda bunu yapamazsınız diyorlar. Böyle de büyüyen bir mücadele var. Onun da haberini verelim. Evet. İklim değişikliği sadece çevre sorunu değildir, ekonomik ve sosyal boyutu olan önemli bir sorundur demiş. İklim değişikliği fosil yakıtlara bağlı olan bir büyüme modellerinin bir sonucudur. Bunun doğurduğu sonuçlardan dolayı böyle bir iklim değişikliğinden söz ediyoruz. Enerji, ulaştırma ve sanayinin diğer alanlardaki firmaların bundan sonra daha düşük kalkınma odaklı bir dönüşümü hedeflemesi gerekiyor diye konuşmuş. Kim? Kim mi? Hmm. Bakan Özhaseki. Özhaseki. Çevre. Ama durun, bitmedi. İyi konuşmuş diyecektim, heyecanlandım. Özellikle iki tane yol var demiş. Tüm dünya bunlara doğru ilerliyor. Ne kadar yardım, hibe, fon varsa bu konular dikkate alınarak değerlendirilecek diye de devamını getirmiş Meram'ın. Ve ardından da Türkiye'deki yapılan gelişmelerden bahsetmiş. Coğrafya bizim kaderimiz. Bu coğrafya zor bir coğrafya. Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri. Tarihte gel geç diye isimlendirmeler yapmışlar. Topraklarımızın rapramına depremsellik var. Buna uygun hareket etmeliyiz. FETÖ gibi örgütler bir daha kendini göstermez ve iş yapamazlar. Çok şükür bunları ortadan kaldırdık. Konu bir anda değişti. Batı'dan birçok baskıya rağmen yatırımlar ve ülkemizde şirket kurma oranları artıyor. Türkiye'ye karşı ekonomik baskı kurma çabasında olan batılı ülkeler belirlenmesi toplantı İstanbul'da. Can, hafta sonunda bana bunu yapma, ben gidiyorum. Sen aseratını anlat yeter. Şunu söyleyeyim sadece. Ne diyor? Dinliyoruz seni. Buna rağmen amaçlarına ulaşamadılar. Ekonomik büyüme konusunda oldukça olumlu bir noktaya gelinmiş Türkiye'de. Büyüme. İnsanların ekonomik refahı gittikçe artıyormuş. Yani gazetelerde sizin biraz önce okudunuz ya da daha önce okudunuz. Dün özellikle Seyfettin Gürsel'in yokluğunda okuduğumuz dış borçlar ve cari açık meselesiyle alakalı pek bir şey söylememiş ama Bakan Özhaseki'nin dediğine göre ağaçlar dikiliyor. İnsanların ekonomik refahı gittikçe artıyormuş Türkiye'de. Ağaçların da refahı artıyor herhalde. Evet. Bu durumda. Evet, evet. Peki. İklim değişikliği zirvesinde konuşmuş bu arada. Karbon piyasalarının hazırlık ortaklığı projesi kapsamında. Böyle toplantılarda yapılıyor Türkiye'de. Haberiniz olsun. Buzulların erimesinden bahsetmemiş anladığım kadarıyla. Bu arada plastikten de bahsetmemiş herhalde. Hala yasaklanacak biliyor musun? Türkiye'de yıllardan beri plastik torbaları ufak bir fiyatlandırmak ve böylece önünü almak için plastik kullanımının. Ama her seferinde erteleniyor. Maafi Türkiye bu konuda yalnız değil. Britanya'da bağımsız festivaller var ya. Evet. Çok ünlü festivaller her sene yapılıyor. Onlar şey yapılacakmış. Artık plastik şişenin ve pipet kullanımının yasaklanmasına gideceklermiş. Evet. Zaten marketlerde yasak benim bildiğim kadarıyla. Yasak değil de ücret karşılığında evet, veriliyor. Ücret, ama yasaklanacakmış. Ne zaman? Ne zaman efendim? 2021'de. Peki neden 3 yıl sonra? Neden? Bilmiyorum. Bu soruyu soruyorum yani. Daha 3 yıl kullanmak istiyoruz. Daha çok kar etsin plastikçiler mi diyorlar acaba? 29 deseydiniz bir anlamı olurdu da. İspanya'nın güneyindeki dev bir balinanın kıyıya vurduktan sonraki otopsisinde çıkan, midesinden çıkan plastik poşet, su şişesi, konserve kutusu, balık ağı gibi maddelerin toplam ağırlığı 29 kilo. Oradan bir bağlantı kurabilirdim ama 3 yılda kuramadım. 3 yıl sonra geçecekmişiz. Zaten şeyde mesela Fransa'da hava kirlenmesi vesaire dolayısıyla yasaklamaları da 2025'te 2030'da filan geçirecek gibi hedefler veriliyor. Mesela bir de tek kullanımlık plastiklerin yani kulak özellikle kulak temizleyiciler filan gibi o da yasaklanabilir diye bir haber daha var. Britanya'dan evet. Bahsediyoruz. Ne zaman? Seneye. Belki. Belki. Neden şimdi değil? Çünkü hazırlıksız yakalanmak istemiyor o sektörün başındaki insanlar belki de. Evet, lobi yani, faaliyetlerini evet, ona göre gerçekleştirmişler. Ama şöyle bir durum söz konusu. Doğru hafta sonunda. Yes. Bravo. Amerika Birleşik Devletleri'nde yayımlanan Science Advance dergisinde yer alan bir araştırmaya göre geçen 80 yıl içinde 8 milyar tondan fazla plastik üretildiği yazıyor. Bu rakam da her yıl katlanarak artıyormuş. Özellikle Endonezya gibi ekonomisi hızla büyüyen Asya ülkelerinden oluşan çöp dağlarının haddi hesabı yokmuş. Endonezyalılar plastikle tanışınca çöp sorunuyla da karşı karşıya kalmışlar. Yüzyıllar boyunca ambalajlamada doğaya uygun hiçbir zarar olmayan muz yapraklarını kullanıyorlarmış. Ama bir anda pat diye plastik düşmüş önlerine ve ardından çöp yığınları ortaya çıkmaya başlamış ülkenin çeşitli yerlerinde. Ülkede ne yasal uygulamalar ne de çöp toplayan özel şirketler olunca çöpler ya nehirlere atılıyormuş ya da toprağa gömülüyormuş. Evet ama fazla merak edecek bir husus yok. Yanlışlıkla tesadüfen bulunan bakteri yiyecek hepsini. O milyarlarca ton şey yiyecek ve bitecek. Kurtulacak dünya. En iyisini Ruanda yapıyor. Ruanda'da 2004 yılında plastik poşet kullanmak yasaklandı. Sokağa plastik poşet atanları kurşuna dizmiyorlarmış. Korkmayın, para cezası veriyorlarmış. Bu nedenle Ruanda Afrika'nın en temiz ülkesi olarak nitelendiriliyor. Kenya'daki yaptırımlar ise daha da sertmiş. Kenya'da elinde bir plastik poşetle yakalanırsanız 37 bin avro ceza ödemek zorundaymışsınız. Ya da en kötü ihtimalle 4 yıl hapis cezası alırmışsınız. Bu da çok sertmiş gerçekten. Deutsche Welle'nin haberi. Gereksiz şeylerden kurtulun deniliyor. Evet. Bu arada belki bir çok sayıda haberimiz evet. var, devam edeceğiz ama Facebook'la ilgili çok iyi bir haber vereceğim sana. Buyurun. Sosyal medya devi %70'ini kullanıcılarının %70'ini, ki çok muazzam bir miktar ediyor çünkü 2 milyar civarında olduğu tahmin ediliyor. Hatta 2 milyarın üzerinde kişinin kullanıcı olduğu, onları artık koruma kararı almış. Onu zaten demiş. Özür dilemişti ya. Hani kimden yani. Koruyacakmış? Kendinden mi? Hayır. Yani özel hayatın gizliliği falan var ya, mahremiyet. Onlara bağlı kalacaklarmış. Ama sadece bunu 1,5 milyarlık kullanıcısından hariç tutuyormuş. Yani 1,5 milyarlık kullanıcısı sadece Avrupa Birliği'nin yeni mahremiyet kuralları, özel hayatın korunması kanunlarının dışına alacak. Ya onlar işte eski sevgilisini stoklamak için kurulmuş ya şey hesaplar, fake hesaplardır zaten. Tabii öyle ve onun için Facebook kurucularından ve CEO'su ve başkanı, yönetim kurulu başkanı Mark Zuckerberg bayağı açıklama yapmış. Bu işi bitirdik demiş. Özür diledik ama şimdi Avrupa'da her türlü korumanın dışına, yasağın dışına çıkıyor yani. Son günlerde dünya genelinde en çok konuşulan konulardan bir tanesi de Facebook'un yeri iletken tasarlayacak ve üretecek yeni bir ekip için iş ilanını yayınlamasıymış. İlanda uç uçağı sok asik aygıt yazılımı ve sürücü geliştirme organizasyonu ibaresi yer alıyormuş. Kendi donanımını da üretmeye başlayacakmış Facebook. Geliştiricili işlemcileri nerede kullanılacağı henüz bilinmiyor. İşlemcileri de gireceklermiş. Akıllı hoparlörler, sanal gerçeklik gibi son kullanıcı ürünlerinde olması gibi. Tabii yüksel tahminler Facebook var. Ki bu yer senin yerin değildir. Kapattınız mı siz hesabınızı? Bilmem. Var mıydı hesabı? Vardı ya Ömer. Peki hesabını sani. Neyse. Evet, yani şey çok vahim bir durum olmaya devam ediyor Facebook meselesi. Kullanıcılara uyarırız. Zuckerberg sizden kaçırıyor. Avrupa'daki bütün kural, yani zaten parasını, vergilerini falan ödememek için İrlanda'da çalışıyordu. Evet, İrlanda ile Avrupa Birliği arasında kriz olmuştu. Ama şimdi Avrupa Birliği'nin herhangi bir kuralının dışına çıkarıyormuş. Bu yeni ve önemli bir haber. Avrupa Birliği Facebook ve Uber gibi firmalardan vergi almayı planlıyormuş. İşte evet, ama Facebook, nasıl? Facebook'tan vermeyecek. Yani yeni Avrupa Birliği'nin yeni özel hayatı koruma standartlarından yararlanmayacağı gibi ilginç bir haber var. Yani, Common Dreams'de Jake Johnson yazmış. Belki de çok geç olmadan harekete geçmek lazım. Şimdi Facebook'tan vergi alınmazsa ve bir şekilde bu denetlenmezse belki ileride Facebook sizi denetleyip sizden vergi alabilir. Ülkeler. Böyle bir durum söz konusu olabilir. Evet, ülkeler demişken bir de çok önemli bir gelişme var. Yani deadline, mühlet sona eriyor ve dünya bir nükleer savaşa doğru tekrar hiç görünmedik bir şekilde gidebilir. Çünkü 12 Mayıs'ta bitiyor. Trump ya nükleer anlaşmayı, İran'la yapılmış olan nükleer anlaşmayı tarihi olarak nitelendirilen onaylayacak ve devam edecek ya da yırtıp atacak ve ondan sonra İran nükleer anlaşmasından sonra dünya nereye gidecek hiç kimsenin bilmediği bir yere gidilebilir. Yani Almanya'dan, Fransa'dan ve Britanya parlamentolarından, bu üç büyük Avrupa ülkesinin demokrasisinin ülkelerinden 500'ün üzerinde milletvekili ve senatör dilekçe yazmışlar. Mutlaka onayla, devam ettir. Yoksa yani kongreye yazmışlar, Amerikan kongresine. Engelle bu Trump'ı, yoksa dünya çok berbat bir yere gider demişler. Yani beklenmedik yerde, biz seçimle falan uğraşırken dünya savaşına birden giriveririz. Geraldine Schwartz da çok ilginç bir yazı yazmış. Bir gazeteci. Evet. Alman kökenli. Ailemin Nazi geçmişi var diyor, dedesinin şey olduğunu, Nazi Partisi üyesi olduğunu ve korkunç şeyler yaşattığını, Holocaust yaptığını yazan bir gazeteci Guardian'da yazıyor ki, dünkü Guardian'da, ailemin Nazi geçmişi var ve ideolojinin bütün Avrupa'ya yayılmakta olduğunu görüyorum. Son derece tehlikeli bir gelişme demiş. Benden uyarması diyor yani. Nükleer enerjiyle alakalı açıklamalar da vardı Türkiye üzerinde yapılan. Top Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nin uluslararası ödüllü öğretim üyesi Profesör Doktor Sadık Kakaç konuşmuş. Oldukça bilimsel bir açıklama yapmış nükleer santral ve Türkiye ile alakalı. Bugün dünyada muhtelif şehirlerde 440'ın üzerinde nükleer santral vardır. Komşularımızda da vardı. Bir tane de Türkiye'de olsun, ne fark eder? demiş. Ardından kim konuşmuş? Eski Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu TÜBİTAK Başkanı. Ne kadar eski olabilir ki TÜBİTAK, hatırladığımız kadarıyla. Neyse. Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'ne ilişkin konuşmuş. 1971'de kuruldu. Öyle mi? O zamanlarda daha ilginç olabilir TÜBİTAK tabii ki. Nükleer santral yaşamın tüm katmanlarını etkiler ve gelişmesini sağlar. Neden Türkiye'yi her konuda gelişip ilerlemesin ki diye sormuş. Ve nükleer enerjinin yüksek teknolojinin lokomotifi olduğunu belirtmiş. Aynen Fukushima ve Çernobil'de olduğu gibi. Evet. Yaşamın bütün katmanları etkileniyor. Üstü, altı, denizi, havası, karası, komşuları, her şeyi. Son derece ilginç gelişmeler var. Bir de şeyi söyleyelim. Daphne projesi var. Malta hükümetinin Avrupa Birliği'ndeki bütün bu para aklama şeylerini filan açığa çıkartmakta olan çok önemli gazeteci Daphne Caruana Galizia'nın öldürülmesinden sonra tamamen örtbas edildi. Kimin yaptığı, hükümetin de ilişkili olduğu mafya zannediliyordu. Fakat çok büyüdü iş ve dünyanın önde gelen bazı yazarları da aralarında Salman Rushdie, Selman Rushdie'ye de Margaret Atwood ve Tom Watson'ın da bulunduğu, çok daha derinlikli araştırma yapın. Bunu böyle şey ucunun peşini bırakmayacağız diyorlar. Bayağı ilginç yani. Hem milletvekilleri Britanya'da, parlamentoda, hem de önemli yazarlar sıkıştırıyorlar Malta hükümetini. Tamamen Malta hükümetinin bir ilişkili olduğuna dair belirtiler de ortaya çıkmıştı. Bir mafya hükümeti diyor zaten Daphne'nin oğlu bunu söylemişti. Bu arada Ermenistan'da muhalifler 10 yıldır iktidarda olan Sarkisyan'a karşı sokaklara döküldü. Kadife devrim başladı diyorlar. Çok önemli gelişmeler var. 10 binlerce kişinin, 40 bin kişinin tekrar uzatmasından dolayı 63 yaşındaki Sarkisyan'ın başbakanlığı hazırlanıp, yani yarı seçilmiş diktatörlük projesi var. Sarkisyan'ın açıklaması var mı? Çapulcular, bunlar Batı'nın oyunu şeklinde bir şeyler söylemiş mi? Henüz söylememiş ama bayağı şey, benim jenerasyonum diyor genç bir öğrenci Irina Davitian, Ajans France Presse'e, benim jenerasyonum, kuşağım, arkadaşlarım ve ben Serge Sarkisyan'a ve hükümetine karşıyız. 10 yıldır iktidar ve hiçbir faydasını görmedik. Başka da bir iktidar görmedik hayatımızda diyorlar. Bıktık, usandık diyorlar. Tek adam yönetiminden sıkılmışlar. Büyük bir gösteri dalgası da yükseliyor. Onu da söyleyeyim. Ama şöyle bir durum da söz konusu. Mitingler Ermenistan vatandaşları için de ilgi çekici, hatta şaşırtıcı detaylarla doluymuş Agos gazetesinde aktarıldığı üzere. En önemlisi polisin pasifliğiymiş. Polis ve pasif ikisi ne kadar yan yana olduğu zaman güzel görünüyor. Burada kuşkusuz Paşinyan'ın ilk günden beri her gün tekrarladığı olaysız eylem yapacağız cümlesi ve polislere olan saygı ve sevgi gelmekteymiş. Ne zaman polisle karşılaşılsa, polis kardeşlerim siz bizim polisimizsiniz, canımızsınız, ciğerimizsiniz diyerek göstericileri polis için istediği alkış ve akabinde polis aileleri ve polislerin çocuklarının son bir haftadaki mesai ve yorgunluğun için dilenen özürler de etkili olmuş. Tansiyon düşmesi için önemli taktiksel adımlarmış. Böyle taktiksel adımlar da varmış. Fakat acayip fotoğraflar gördüm yani. Polisler tamamen Robocop kılığında, baştan aşağı, tepeden tırnağa zırhlı, silahlı filan. ürkünç görüntüler var. Öte yandan bir de bir gösteri daha verelim. Raşit Halidi var, profesör. Columbia Üniversitesi'nde Arap politikaları uzmanı ve Edward Said kürsüsü profesörü. Son yeni de bir kitabı yayımlandı. Kendisiyle yapılmış bir mülakatta İsrail Güvenlik Teşkilatı bütünüyle güvenlik polisi ve askeri deli gibi bir şeyden korkuyor diyor. Neden? İsrail polisi deli gibi neyden korkuyor? Şiddet kullanmayan Filistin hareketinden. Bu yeni bir gelişme. Son derece önemli aslında. Şiddet kullanmayan Filistinli gördükleri zaman da işte ellerindeki evet, keskin nişancısı tüfekleriyle beraber kafalarından vurarak öldürüyorlar. Ondan korktukları için diyor işte. Çok ayrıntılı bir iyi bir mülakat var. Maalesef vaktimiz yok ama Demokrasi Now'da takip etmenizi dinleyicilere de hararetle tavsiye ederim. Evet. Bayağı ciddi bir korku başladı diyor. Birçok insanı öldürdüler. Yani gazetecisini, paramedik denilen sağlık bakıcıları, sıhhiyeleri. Onlar hala 15 Mayıs'a kadar devam edecek büyük Nakba gününü belirlemek için sokaklardalar ama tamamen şeysiz, hiçbir taş dışında hiçbir şey kullanmıyorlar ve ciddi bir korku aldı yürüdü çünkü baş edemiyorlar yani, diyor. Taş dışında da bir şey ulaşamıyor yani, karşılarında durabilecek sınırlar o kadar uzun ve o kadar büyük ki bir şekilde temas edebilecek, sesleri duyurabilecekleri bir alan bile yok. Yok. Yani demokratik olarak eylemlerini gerçekleştirebilecek bir alan bile ellerinden alındı, gasp edildiği için. Evet, ona rağmen büyük bir korku saldı diyor. İlginç. Eylemlerine yani devam ediyorlar evet, her halükarda. Bu dünyadaki yükselen hareketlerin bir başka örneğidir. Amerika Birleşik Devletleri'nde de öğretmenlerin grevleri dört bir yanı sarmış durumda. Bayağı ilginç aslında. Hemşireler filan da var işin içinde. Devam edeceğiz bunları konuşmaya. Yalnız ben bir tek şeyden bahsetmek istiyorum. Evet, ben de bahsetmek istiyorum. Be ahlaksızlar, be adiler, be vicdansızlar, riyakarlar, sahtekarlar, fikir soytarıları, teröristlere canlı kalkan olanlar, terör örgütlerine yardakçı olanlar, profesör olsan ne yazar, sanatçı olsan ne yazar, hainler. İşte bu konuşmaların bunlar Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanı ve Adalet Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan tarafından söylenen sözler. Bunlar Afrin operasyonuna karşı çıkan ve milletvekillerine mektup gönderen 170 aydına bunları söylemişti. Aydınlar da bu sözler üzerine Erdoğan aleyhine bir Türk liralık manevi tazminat talebiyle dava açmışlardı. Dün görüldü ve Erdoğan'ın avukatı müvekkilini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi'nin kriterleriyle savunmuş. Düşünce özgürlüğü demokrasinin temel ilkesidir. İfade özgürlüğü şoke edici veya rahatsız edici bilgi ve düşünceler içinde uygulanır diyor. Evet. Yani ifade özgürlüğü şoke edebilirmiş. Baskın Orhan da davayı açanlardan biri. İfade özgürlüğü gün gelir, herkese lazım olur diye yazmış Agos gazetesinde. Galiba öyle diyor. Sanatçı Şanar Yurdatapan'la birlikte kendisine tazminat davası açtık. Erdoğan'a lazım oldu diyor. Belki devamını da getiririz. Evet, devamını getirmeden önce lazım olacaklar listesinin ufak bir çetelesi de tutulmuş. Cumhuriyet gazetesinden aktarabilmek mümkün bunu. Onlar da başka bir gazeteden almışlar. Bu sözleri söyleyen Adalet ve Kalkınma Partili Aydın Ünal milletvekili aday adaylarına tavsiyelerde bulunuyor. Kendisini dayanamayacağım, söyleyeceğim. Diyor ki milletvekili adaylarına, muhtemelen kendi partisinin milletvekili adaylarına, varsa lüks araçlarınızı gözlerden kaçırın. Halktan biri gibi görüneceğim diye hurda araçlarda binmeyin, hoş karşılanmaz. Sevmiyor ya da hayatınızda hiç tatmamış olabilirsiniz ama herkesin görebileceği yerde simit yemek sizi hedefe taşımada etkili olabilir. Giyiminize azami dikkat edin. Ceketinizin sol cebinde renkli mendil takmanızı isteyenler olacaktır. Takmayın. Güneş gözlüğü iticidir. Kıyafetlerinizin renklerini aday olacağınız partiye göre ayarlarsınız demiş. Evet. Selahattin'e baktığım zaman Jamaika Ulusal Kurtuluş Partisi gibi bir durum söz konusu galiba. Yani gidelim. Peki. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo, Açık Gazete. Sen demin ne diyordun? Ben çıktım dayanamadım daha fazla. Tıp bayramında Selahattin'e sordum. Çok güzel şeyler anlatmışsın. Tıp bayramında, izcilik haftasında, Dünya Gümrük Günü'nde, Dünya Su Günü'nde, Kalp Haftası'nda devam ediyor bu Dünya Sigara İçmeme Günü'nde ve bilimum önemli günlerde yanlış anlaşılmalara mahal vermeyecek, suya sabuna dokunmayacak mesajlar atın. Sosyal medyadaki her mecrada bir hesap açın. Tamam can, tamam can, diye tamam. Tavsiyelerde bulunuluyor Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milletvekili adaylarına. Bu programı yürütemeyeceğiz. Bizi tarif ediyor. Biz de bunları şey yapıyoruz. Dünya Gümrük Günü'nü kutlamadık mı? Dünya Su Günü'nü. Kendi kendine konuş. Ben daha fazla katlanamayacağım. Ben şeye döndüm. İfade özgürlüğü gün gelir, herkese lazım olur diyen Baskın Oran'ın bugün, dün yayınlanan Agos Gazetesi'nin içli dışlı köşesine. Şimdi Şanay Yurdatabanla birlikte kendisine tazminat davası açtık. Erdoğan'a lazım oldu. Çünkü Ocak 2018 Çorum AKP İl Kongresi'ndeki konuşmasında müessif terimleri kullanmıştı. Barış isteyen bir mektubu Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerine postalayan ve isimleri basında açıkça yer alan 170 bilim insanı ve sanatçı için işte böyle ahlaksızlar, adiler, vicdansızlar filan demişti. Profesör olsa ne yazar, sanatçı olsa ne yazar, hainler demişti. Şimdi mahkemede avukat bu ifadeler isim vererek söylenmemiştir, hakarete girmez demiş. İki, söyledikleri Cumhurbaşkanımızın ifade özgürlüğünü kullanmasıdır demiş. Şimdi, vicdansız, hain, ahlaksız, adi, terör yardımcısı ifade özgürlüğüne evet, girmiş. Evet, aynen öyle. Fikir soytarıları, riyakarlar, sahtekarlar, teröristlere canlı kalkanlar, terör örgütlerine yardakçılar. Şimdi hemen şu soru geliyor insanın aklına. Peki kime yetti o hakaretleri, açıklasın diyor. Birinci iddia bu. İkinci iddiaya gelince, o davanın sonucu ne olursa olsun o büyük zaferimizin ilanı. Büyük zafer, çünkü en basit eleştiriyi kendisine hakaret veya örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek sayan Cumhurbaşkanı mahkemeye verilince ifade özgürlüğüne sığındı diyor. Bu büyük bir zaferdir diyor Baskın Orhan profesör. Beyaz Şov'a telefon edip çocuklar ölmesin diyen Ayşe öğretmenin süt ve ürünleri alerjisiyle doğan 6 aylık yavrusuyla 15 ay yatacağı cezaevine eğer Anayasa Mahkemesi müdahale etmezse bugün gireceği bir ülkede yapıyor bunu diyor. Erdoğan avukatının bu iki iddiasını avukatım Oya Aydın Göktaş'ın cevap dilekçesinden okuyarak mütalaa edelim diyor. Yani birinci, savunmanın hukuktaki adı matufiyet meselesidir. Yani hakaretin kime yöneldiği. O çok ayrıntılı şey var açıklamalarda. Hakaret açıklanmış sayılır. Yani ismi geçmese bile pek çok örnek var. Yargıtay'ın 2005 tarihli kararı var. Orhan Pamuk mesela, Türkler bu topraklarda 30 bin Kürt'ü ve 1 milyon Ermeni'yi öldürdü sözleri nedeniyle mahkum edilmiş. Çünkü dava açan kişilerin Türk milletine mensup olmalarını bu matufiyet için yeterli saymış. Evet. Birincisi bu. İkincisi, Şubat 2011 Şubat'ında AKP'ye de %50 çıkmış. Aslında Aziz Nesin kriterlerine göre %60 çıkması lazım diyen Müjdat Gezen'e de, başta Bekir Bozdağ olmak üzere 15 Adalet ve Kalkınma Partisi'nin açtığı dava matufiyet yoktur diye reddedilince Ankara'da Asliye Hukuk tarafından, Yargıtay bozmuş, vardır matufiyet, yani bağlantı ismi açıklanması şart değildir. Davalı Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verenleri aptal olmakla itham etmiştir denerek Müjdat Gezen davalıların her birine 4000 Türk lirası ödemeye mahkum edilmiştir. Yani ismin açıklanmasına gerek olmadığı, kimin kastedildiğinin belli olduğu durumlarda matufiyet şartının açıkça oluştuğu yönünde yerleşmiş bir içtihat olduğu görülmektedir diyor. Birinci, bu hususta bu kadarı yeter. İkinci, savunmaya gelince, yani bu sözler Cumhurbaşkanımızın ifade özgürlüğüne girere gelince, şimdi burada Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesi ifade özgürlüğüne ilişkin temel ölçüt, başkalarının kişilik haklarını ihlal var mı yok mu? Başka hiçbir şeye bakılmıyor. Evet. Diğer yandan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi AİHM devlet görevlilerine ilişkin de ayrı ölçütler uyguluyor. A, devlet başkanları da diğer kişilerle eşittir. Eşit midir? Ayrıcalıklı kılınamazlar. B, siyasi kişiler olarak daha fazla eleştiriye katlanmak zorundadırlar. C. İfade özgürlüğünü kullanırken konumları ve etki alanları itibariyle daha dikkatli olmak zorundadırlar. Yani devlet başkanları eleştiri yaparlarken sokaktaki yurttaş kadar rahat davranamazlar. Ama bu ülkeler diyor Orhan, Profesör Orhan, Erdoğan söz konusu olunca Türkiye'de 180 derece tersine işliyor. Kendisine her söyleneni hakaret sayıyor. Sayılıyor. Kendisine her söylenen hakaret sayılıyor ama kendisi hakaret edince dava reddediliyor. Mesela işte 2016 Ocağı'nda 1118 akademisyene yukarıdakilere çok benzer biçimde ettiği hakaretlere benim de dahil olduğum 4 akademisyenin açtığı dava reddedildi 2016 13 Aralık'ta. Gerekçe ne? Doğrudan davacıların kişiliğine yönelik hiçbir söz söylenmemiştir. İstinafa gittik. O da aynı yönde karar verdi. Dava şimdi Yargıtay'da. İkinci ceza dairesi. Ulan sözü sövme suçunu oluşturur demiş bir Yargıtay. Ne? Bakalım ne yapacak şimdi? Ulan mı? Evet. Ulan mı? Ulan sözü sövme suçunu oluşturur demiş bir Yargıtay. Bakalım şimdi ne yapacak diyor Baskın Orhan. Mambatur. Ulan o Moğolistan. İç Moğolistan. İnanmayacaksınız ama Şanar Yurdatapa'nın yaptığı suç duyurusunu, bak burayı dikkatle dinliyoruz. Dinliyoruz efendim. Selahattin sen de dinliyorsun. Pür dikkat. Pür. Savcı işleme bile koymamış. Neden? Baskın Orhan da aynı soru. Güzel soru. Kalbe karşı. Anlaşılabilir gibi değil diyor. Bu yüzden itiraz bile edilemiyor. Olay orada tıkanıyor. Tek yapılacak iş savcıyı Hakimler Savcılar Kurulu'na şikayet etmek diyor HSK. Bu arada Şanar kim? Şanar? Benim tanıdığım tek bir Şanar var. O da Şanar Yurdatapan. Tamam. Kim? 1997'de Siirt'te okuduğu şiir yüzünden mahkum olan Erdoğan'ın suçuna iştirak etme dilekçesi verdiği için Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılanmış kişi. Yani. Nereden nereye? Evet, 2000 yılında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla sadece 4 kovuşturma yapılmış 2000'de. Adalet Bakanlığı'nın açıkladığına göre Haziran 2017'de, yani 17 sene sonra dava açılanların sayısı kaç? Kaç efendim? 3658. 4'ten 3658'e çıkmış. Mart 2017 itibariyle 1505'i karara bağlanmış 2673 davanın. Bunlardan sadece 280'inde beraat çıkmış. Gerisi de mahkumiyet. Rezalet. Üstelik bu tırnak içinde hakaretler neleri içeriyor? Buyurun bakın. Evet. Erdoğan gelirse çay vermem diyen kantinci tutuklanıyor. Ne? Afişlerini yırttıkları için 12 ile 13 yaşında iki çocuk 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis sistemiyle yargılanıyor. 12 ve 13 yaşındaki çocuk var. Facebook'ta hakaret ettiği iddiasıyla 13 yaşında bir çocuğa 3 yıl 6 ay ceza verildi. Kaç yaşında? 13. 13 yaşında çocuk. Evet. Ama uğursuz bir yaş. Evet yani. Ondan sonra 3 yıl 6 ay ceza vermiş ama iyi tarafını söylüyorum haberin. Rahatlayacaksın. Yaşı nedeniyle yarıya indirilmiş. O iyi bari 1,5 yıl. Yatsın çıksın ne olacak genç de. Konuyu kulaklara küpe olacak bir AİHM kararıyla bitirelim diyor. AİHM 2011 tarihinde 15.3.11 tarih ve 2034 sayılı Otegi Mondragon İspanya kararında şunu demiş. Devlet başkanlarının aşırı korunması ile ilgili içtihadını hatırlatmış ve devletin tarafsızlığını temsil eden İspanya kralının diğer insanlardan ayrıcalıklı bir korumadan yararlanamayacağına karar vermiş. Bundan başka ne söylense yazılsa sanırım bir fazladır diyor. Evet. Baskın Orhan ve ama belki de kim bilir Çorum'daki ifadelerden sadece birini ben Sayın Cumhurbaşkanı'na söylesem bu benim ifade özgürlüğüme girer mi diye de sorulabilirdi. Evet. Efendim sizi pür dikkat dinledik. Herhangi bir şekilde sözünüzü de kesmedik. O yüzden sizden ricam bir tane daha söylemem. Aydın Ünlü'nün verdiği tavsiyelerden. Son. Nasmaldık. Son. Şöyle diyor. Selahattin. Siyasete girmeyi siz talep etmediniz. Sizi ittiler. Ben aslında siyasete girmeyecektim ama halk istiyor diyebilirsiniz. Genel başkan istedi, çok ısrar etti, kıramadım şeklinde gerekçeler de vurucu etki oluşturabilir. Eğer kavga, dövüş, mücadele, risk varsa kimseyi hissettirmeden ortadan kaybolun. Kavganın sonunda zafer varsa herkesi kenara iteleyip muzaffer komutan edasıyla en önüne geçin diye de tavsiyelerini devam ettiriyor. Aydın Ünal. Aydın Ünal kim? Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyesi, Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara Milletvekili. Altın değerinde tavsiyeler bunlar. Ben odamın duvarını asmayı planlıyorum. Ne oldu? Bildiğiniz şeyler mi? Böyle mi oluyor genellikle siyaset denilen şey? Yoksa farklı bir şekilde mi kurmaya çalışıyorlar Türkiye'deki dengeleri? Kartlar yeniden mi kırılıyor Ömer Bey? Niye öyle bakıyorsunuz? Gelebilir miyim artık? Lütfen buyurun. Değil mi? Buyurun. Tamam. Merhaba Selahattin tekrar. Bak kapıyı da hiç şey yapmadan. Simit indi be. Gürültü etmeden açıp kapattım. Şimdi efendim yani seçim meselesine birazdan zaten şey gireceğiz, çok derinlemesine girme fırsatımız da olacak sizin öneyle beraber. Şoka karşılık şok seçimi diyor ona. Fakat biz aradaki birkaç şeyi de verelim. Şimdi Türkiye, Patrick Coburn bir yazı yazmış. Bir kez daha zulme maruz kalan ezidileri yazmış. Evet. İnanılmaz şeyler anlatıyor. Muhakkak şeyden de bakmalıyız. Zorla din eğitimine tabi tutulmalarından bahsediyor. Evet. Yani çok yani söylenecek fazla da bir şey kalmıyor. Yani uç noktada bir şey. 2014'te Şengal'de IŞİD'in zulmüne uğrayan ezidilerin Zeytindalı operasyonuyla yeniden zulme maruz kaldığını yazmış ve Afrin'de uygulanmak istenen demografik yani nüfus değişimine, demografik değişime dikkat çekmiş. Independent gazetesinden yazar. Çok 63 yaşında bir Ezidi çiftinin bölgedeki Ezidilerin ölüm tehdidiyle zorla Müslümanlaştırıldığını söylediğinde yazmış. Fotoğrafları da var, ifadeleri de var. Burası artık Castel Cindo değil, Kudüs demiş ÖSO militanı. Özgür Suriye Ordusu militanı. Bunu Biyanet'ten ve Independent'ın orijinalinde Independent'tan Biyanet'ten görebilirsiniz. Bir başka şey de söyleyelim bu konularla ilgili. Avrupa Konseyi İşkenceyi Önleme Komitesi var. CPT, CPT. Bu da 2017 yılı raporunda Türkiye'de hapishane ve gözaltı merkezlerindeki hukuksuzluklar ve kötü muamelenin şikayet edilebilmesinin mekanizmalarının ulaşılabilir olması gerektiğine dikkat çekmiş. Ve Türkiye 60 sayfalık bir rapor bu. Hapishaneler ve gözaltı merkezlerindeki raporunu yayınlamayan tek Avrupa ülkesiymiş. Avrupa ülkesi neresi? Bil bakalım hangi ülke? Avrupa ülkesi yayınlamayan. 60 ülke, 60 sayfalık raporu, hapishaneler ve gözaltı merkezlerindeki raporu yayınlamayan tek ülke Türkiye olmuş maalesef. Avrupa ülkesi diye mi geçiyor? Yine sevindim ben öyle diyorsunuz da. Böyle ufak minimal yani mutluluklardan. 45 üyesi var, hı hı, bu CPT'nin. Türkiye dışında hepsi raporlarını kamuoyuna açıklamış. Bu hakikaten inanılır gibi değil. 15 Temmuz sonrası yazılan rapor açıklanmamış. Binlerce kişi gözaltına alındı. 10 binlerde diyebiliriz ve tutuklandı. Ankara, İstanbul ve İzmir'deki hapishaneleri ziyaret etmiş uzmanlar. Hı hı. Doğaçlama ziyaretler de yapılmış. Önceden haber verilmeksizin. Ve işkenceye karşı etkili şikayet mekanizması işletilmeli diyor. Bu şartlar altında, bu raporların ışığında giriliyor şeye. Erken seçimle ilgili cevap bekleyen pek çok soru var. Pusulalar nasıl şekillenecek? Yurt dışındaki seçmenler ne zaman oy kullanacak? Uyum yasaları ne? Nasıl ve ne zaman neye göre çıkacak? Muhalefetin adayı kim olacak? İyi Parti seçimlere girebilecek mi? Demirtaş ve tutuklu vekiller aday olabilecek mi gibi pek çok soru var. Bunların hepsi önümüzdeki günlerde konuşulacak. Fakat zamanda 62 aydan biraz fazla, çok 60 günden biraz fazla, çok dar zaman var. Buna rağmen hazırız diyorlar. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçim teklifi 48 saati doldurmadan Anayasa Komisyonu'nda bugün de geçiyor genel kuruldan. Evet. Böylece kesinleşiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden bir tepki gelmiş erken seçim. O hal altında özgür, adil ve şeffaf seçim yapılması zor diyor. Bu da en temel sorulardan bir tanesi. Yani dünyada da demokratik gelişmiş olsun olmasın, demokratik ülkelerde olağanüstü hal şartlarında seçime gidilmesi pek olağan bir durum değil, normal bir durum değil. Amerika Birleşik Devletleri basınına göre Erdoğan kumar oynuyormuş tırnak içinde. Seçim kararında ekonomi etkili olmuş. Ve şimdi ilginç şeyler var aslında. Mesela hükümet sözcüsünden bir şey var, açıklama var. Bakanlar seçim öncesinde istifa edecek mi? Biliyor musun sen bunu? Etmeyeceklermiş. Niye? Dün açıkladı. Adalet, İçişleri, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanları seçim öncesinde görevlerinden istifa ediyorlardı. Bu sefer etmeyecekler miymiş? Bekir Boz da öyle dedi. Peki daha önceki yıllardaki seçimlerde neden istifa ediyorlardı? Çünkü o zaman Bekir Boz daha böyle bir şey dememişti. Doğru. Şimdi lüzum kalmamış mı? Evet. Kalmamış. Doğru. Aferin. Bugün hafta sonunda fevkalade hazır cevapsın. Erken seçim kararına dair konuşmuşlar Diyarbakırlılarla Evrensel Gazetesi'nde yapılan mülakatta. Serpil Berk, Fırat Topal beraber gerçekleştirmiş. Milletin aç, gençlerin işsiz olduğu söylenen Diyarbakırlı yurttaşlar erken seçim için böyle bir dönem yaşamadıklarını ifade ederek artık huzur istediklerini dile getirmişler. Eskiden daha huzurluyduk demişler. Böyle bir dönem yaşanmadığından bahsetmişler. Siyasi olarak bunalıma girildiğinden erken seçim diyen haindir dedi, seçime gitti şeklindeki açıklamalarından bahsedilmiş Evrensel Gazetesi'ndeki haberde. İnternet sitesinde de mevcut bu haber. Amerika Birleşik Devletleri basınında da sonuç değil, tarihi sürpriz, yoksa sürpriz değilmiş. PBS, Erdoğan Türkiye'yi gafil avladı demiş. Erdoğan mı? Aslında karar Erdoğan'ın değildi ki bildiğim kadarıyla. Devlet Bahçeli'nindi. PBS öyle demiş. New York Times, Cumhurbaşkanı için doğru zamanlama demiş. Wall Street Journal, Erdoğan bir kumar oynuyor demiş. Washington Post'ta ekonomik sinyaller de kararda etkili olmuş olabilir diyor. Ama Guardian'da Erdoğan'ın baş yazılarından biri, Guardian'ın, Erdoğan'ın adı konmamış diktatör, tüm dizginleri ele almak istiyor, kutuplaştırıcı bir lider diye kıdemli köşe yazarlarından Simon Tisdall imzalı bir yazıda görünürde demokratik bir seçimin getireceği saygınlığa değer veren ama iş ciddiye binince seçim kaybetmeyi göze alamayan günümüz politikacılarından biri. Bu açıdan kimlerle kıyaslamış dersin? Kimler efendim? Erdoğan'ı Vladimir Putin ve Abdülfettah El-Sisi. El-Sisi mi? Evet. Peki arası iyi olmadığı bir lider olsa gerek. Birisiyle iyi ama. O da bazen Putin iyi bazen kötü. İki sene önce burada, iyi değil. Burada önemli olan o değil. Model ne olarak. Ha, model olarak. Evet, yani seçimin getireceği saygınlığa önem veren ama iş ciddiye binince seçim kaybetmeyi göze alamayan politikacılarla kıyaslamış. Demokrasi anlayışları şu sloganla özetlenebilir bu üç kişinin diyor. Hı hı. Siz oy verirsiniz, ben kazanırım. Ama Vladimir Putin ya da Abdülfettah El-Sisi gibi hiçbir muhalif parti liderinde seçimlerden önce cezaevine gönderilmesi gibi bir durum söz konusu olmamıştı Türkiye'de, değil mi? Olmamıştı. Evet, Selahattin Demirtaş'tan da yapılmış bir açıklama var. Siyasetçilere inanmayın, çok fazla yalanla karşılaşacaksınız. Ben dahil siyasetçilerin bütün söylediklerine inanmayın demiş. Bütün söylediklerine, her söylediğine inanmayın demiş. Her söylediğine inanmayın demiş. Selahattin Demirtaş'ın çok ayrıntılı savunması internet sitemizde de yer alıyor, değil mi? Evet. Bir bakayım bir. Yani tarih, Cumhuriyet Partisi, Halk Partisi milletvekillerinin de söylediği gibi tarihi bir anlamı var. Son derece ayrıntılı ve uzun. Hı hı. Ama tümünün okunmasında Türkiye'nin bütün geçmiş tarihindeki siyasi gelişmelerin ardında yatan provokasyonları ve bütün dalavereleri çok net bir dille, son derece açık, bir berrak bir üslupla şey yapan bir durum. Evet. Selahattin Demirtaş'ın savunması. Tartışmada İyi Parti'nin seçime girip giremeyeceğine ilişkin, İyi Parti kurmayları Haziran ayında yapılacak seçimlere katılabileceklerini açıklıyorlar. Yüksek Seçim Kurulu'ndaki hakim görüşün bunun mümkün olmadığı yönünde olduğu iddia ediliyormuş Evrensel Gazetesi'nin haberine göre. Ancak Adalet ve Kalkınma Partisi seçime girebilmek için zorunlu olan 6 aylık sürenin 3 aya indirgemesini tartışıyormuş. Bir diğer taraftan Mahir Ünal'a sormuşlar. Farklı bir Ünal bu. Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü Mahir Ünal. Sen hangi Ünal'ı tutuyorsun? Ben bütün Ünal'ları tutarım. Benim için Ünal olsun yeter. İyi Parti'nin seçimlere katılması yönündeki açıklamada bulunmuş bir gazetecinin sorusu üzerine. Biz seçimlerden alıkonulmak istenen genel başkanı yasaklanmış parti şeklinde bir açıklamada yapmış. Bu çerçevede seçime girmek için yasalarda belirlenmiş koşulları taşıyan tüm aday ve partilerin 24 Haziran'da sandıkta seçmenin karşısına çıkmasından yanayız. Dolayısıyla bu süreçte birileri kendi hazırlıksızlıklarını bize fatura etmeye kalkışmasınlar diye konuşmuş. Şimdi deminki şeyde dönüyorum, bu kadar yeterli. Ama Sera, bunu söyleyen Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü Ünal. Ünal, Mahir Ünal. Yani erken seçim kararını verenler kendileri, ardından da birileri kendi hazırlıksızlığını bize fatura etmesin, etmeye kalkmasın diyen de yine aynı şekilde kendileri. Evet, hazırlıklılık meselesi. Selahattin Demirtaş erken seçiminde diyor ki, gelin el ele verelim, bu korkunç kutuplaşmayı ortadan kaldıralım. Siyasetçilerin her söylediğine inanmayın, senin de dediğin, benimkine de. 24 Haziran'a kadar hayatınızda duyduğunuzdan daha fazla yalan duyacaksınız uyarısında bulunmuş ki, sanki senin konuşmalarından da haksız olmayacağı gibi geliyor. Hangisi, bir tane daha mı istiyorsunuz yoksa? Yok, hayır. Hayır. Tamam, korkmayın. Yani sokakta, okulda, otobüste tanımadığınız insanların yüzüne bakın. Sizden olmadığını düşünüyorsanız nefret mi ediyorsunuz ya da korkuyor musunuz onlardan? Bu işte bir tuhaflık yok mu demiş. Sonra gelin el ele verelim, bu korkunç kutuplaşmayı ortadan kaldıralım. Önümüzdeki seçimleri demokrasinin ve kardeşliğin düğününe dönüştürelim. İnanın yapabiliriz, inanın ve yapalım diyor. 3. Güçlü Türkiye güçlü demokrasiyle olur. Bütün sorunlarımızı ülkenin birliği içinde adaletle çözebilecek ferasetimiz de, cesaretimiz de, samimiyetimiz de var. İnanın yapabiliriz, inanın ve yapalım diyor. Evet. Yoksulluğa, işsizliğe, açlığa mecbur değiliz. Dünyanın en büyük hazinesinin üzerinde yaşıyoruz. Hep birlikte üretip adilce paylaşarak fukaralığımıza son verebiliriz. İnanın yapabiliriz. İnanın ve yapalım demiş. 5. Siyasetçilerin her söylediğine inanmayın. Benimkine de, onu biliyorsunuz. Ve 24 Haziran'a kadar hayatınızda duyduğunuzdan daha fazla yalan duyacaksınız. Ve de hakaret, ve de iftira, tehdit, vaat, kibir, kompleks. 6. Bu tipleri gözünüzde fazla da büyütmeyin. Duyuyor musun? Duyuyorum canım. Bu sana bu. Bu tipleri gözünüzde fazla da büyütmeyin. Bir mühürlük canları vardır. İnanın yapabiliriz. İnanın ve yapalım. 7. Karamsarlığa, korkuya, yılgınlığa yer açmayın yüreğinizde. Hep beraber daha çok çalışıp umudu gerçeğe dönüştüreceğiz. Haziran daha güzel olacak bu yaz. İnanın olacak. Hadi yapalım demiş. Evet. İlginç bir tweetler böyle. Ve HDP'de Suriye'de gençler ölürken kapalı kapılar ardında oyumuzu nasıl yükseltebiliriz hesabı yaptılar diyor. İlginç bir durum var. Partilere seçim için hazineden ne kadar para verileceği de belli olmuş. AK Parti'ye 278 milyon. Cumhuriyet Halk Partisi'ne onun yarısı kadar, yaklaşık 142 milyon. Milliyetçi Hareket Partisi'ne 70 milyona yakın ve HDP'ye de 60 milyon civarında hazine yardımı aktarılacakmış. Ha, bir de şey sorusuyla bitirelim. Adalet ve Kalkınma Partisi, sen bunu söylemeni bekliyordum, yapmadım. Hangisi ben de, efendim? Sıra bende. Buyurun. Hayat Yazıcı'nın evet, şeyden bahsediyoruz. Tamam, söyleyin siz. Hem Cumhurbaşkanı hem de milletvekili adayı olunmayacakmış. Yazıcı'dan açıklama gelmiş. Genel Başkan Yardımcısı AKP'nin. Peki soruyorum. Tamam. Neden hem Cumhurbaşkanı hem milletvekili adayı olunamıyor? Çünkü iki karpuz tek koltuğa sığmıyor. Peki eskiden neden olabiliyordu? O yeni Türkiye'de bu. Çok daha yeni Türkiye, aradaki farkı görmeniz lazım. Çok daha kısmındaki yenilikler bunlar. Yasalar peki tek bir kişiyi mi tarif ediyor genellikle? Bilemiyorum. Yasadan yasaya göre değişir. Peki bu şekilde Meral Akşener de İYİ Parti'nin seçimlere girmesine engel olursanız gök kubbeyi başınıza yıkarım demiş. Pek çok açıklama var ama şimdi sizin öneyle bu erken seçim meselesini konuşacağız. Bu arada milletvekilliği düşürülen iki kişi daha var. HDP milletvekilleri düşürdü, onu da söyleyerek çıkalım. Baydemir ve Irmak. Osman Baydemir ve Selma Irmak milletvekilleri düşürüldü. Milletvekillikleri. HDP'nin sandalye sayısı 48'e indi. Fakat şey demiş, zerre kadar üzülmedim demiş Baydemir. Tam tersine onur duyuyorum, İftihar ediyorum demiş. HDP'nin mecliste 48 sandalyesi kalmış, bir sürüsü tutuklu, bir sürüsü sürgünde diye devam ediliyor. Bakalım, konuşacağız. şeyde de çok büyük olaylar olmuş. Fenerbahçe Beşiktaş evet. maçı yarıda kalmış ama onu sporda konuşalım. Yani gerçi sportif bir olay değil. Şenol Güneş yaralanmış. 32 kişi göz altında. Böyle vahim şeyler de var. Onu spor nasıl sporsa onda konuşacağız. Şimdi sizin öneye bağlanalım. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Günaydın, günaydın. Günaydın Sezin, merhaba. Evet. Nihayet. Şok. Bugün keyfim yerinde. Şoka karşılık şok seçiminde bir de bir şok da bizden gelsin dedik. Yapın yani evet yani. Arada sırada mı? Arada sırada yapma can. Evet. Can. Evet. Kanun içinde kararnameyle bunu yasaklayacağım ciddi söylüyorum. Zaten dünyada modası var böyle artık yani hakikaten aklına estiğini yapan liderler örnekleri. Mesela Filipinler'de de Duterte. Duterte, birdenbire mesela öyle bir haber vardı. Filipinler'de tatil bölgesini kapatmaya karar vermiş 6 aylığına. Ha, evet, o habere bir saniye değindik biz de, evet. Açık büfeymiş, evet, neden kapatıyormuş efendim? Çünkü aslında yani kendi söylediği şey, burası çok kirlendi, çevreye karşı korumak lazım. Can okudu o haberi lazım. Şimdi unutmuş görünüyor evet. ama. Yok, bakayım okumuşsunuz evet. diye şey yapıyorum aslında. Evet ya yani, hayır bizden bile insanı böyle kala kaldı hani ha ne oluyoruz falan diye bir haberlerden bir tanesi. Haklıdır. Orada ama tabii başka bir şey var arkasında. Bir işte bu Çin'in Macao'su var malum ve orada işte şey... büyük bir kumarhane cenneti. Şimdi orada Filipinler'de orada da Boracay'de de bu kapatılan şeyde de tatil bölgesinde de bir büyük kasino yatırımı yapmak istiyorlarmış. Kumarhaneler açmak istiyorlarmış. Bu hiç yakışıyor mu Duterte'ye yani? Öyle bir durum ve kendisi 500 milyon dolarlık da bir şey yapmışlar. Öneride bulunmuşlar. Bu bölgeye şey kurmak için, kumarhane kurmak için. Tabii ki arada kim bilir ne paralar başka dönüyor bu şey için. Yok. Ülkenin genel kalkınması için yapıyordur. Ha evet ama yani oradaki çalışan insanlar hakikaten ciddi bir gelir kaynağı ve çok başka gelir kaynağı olmayan insanlardan bahsediyoruz. O bölgedeki mühim turizm, değil onlar yoksuz. Evet onların yani hiç ne olacağı falan önemli değil yani birdenbire hayatları bir şok doktriniyle kesintiye uğrayıverdi böyle ama ben yaptım oldu çağındayız ve bir şekilde de yapılıyor ve oluyor. Şimdi Türkiye'ye gelirsek tabii erken seçim konusu aslında işte bu işi takip edenlerin, bizlerin izlerini gördüğü ve olacağını düşündüğü bir hal idi Türkiye için. Tarih tabii çok sürpriz bir tarih. Şubat'tan beri ben işte bu konuda yazmıştım erken seçim şartları oluşurken diye. Ondan sonra hatta bu o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayı vardı 3-4 Şubat'ta. Ondan sonra özellikle yani hani oradaki CHP'nin kendi içinde oluşturamadığı dinamiğin diyelim veyahut da vesaire oradaki muhalefetin ruh halinin özellikle Türkiye'deki erken seçim koşullarını belirleyici ve tetikleyici olacağını ben söylemiştim. Yazmıştım. Yani bu da nedir? CHP'nin veya işte ana muhalefetin daha doğrusu yani CHP'ye özellikle işaret etmiyorum. Bütün muhalefetin ama özellikle ana muhalefetin daha önce 1 Kasım seçimlerinde gösterdiği performansın aşağısına düşmesi. Tabii asıl da 16 Nisan referandumunda gösterdiği performansın altına düşmeye başlaması, o ivmeyi kaybetmeye, yitirmeye başlaması, parti içi dertlerle, işte kim lider oldu, kim lider olamadı, işte biz genel olarak kendi içinde bir donma haline, buzul çağına gidişle bu buna neden olacağını, erken seçimin giderek erkenleşmesine neden olacağını ben düşünmüştüm ve yazmıştım. Öyle de gözüküyor şimdi. Özellikle muhalefet endeksli bir seçimdeyiz çünkü. Muhalefetin durumuna bakılarak yapılan bir seçim. Zaten siyaset biliminde baktığımızda erken seçimler hiçbir zaman iktidarın kendini çok güçlü hissettiği için yaptığı seçimler değildir. Bir şekilde gelecek planlarından emin olamadığı için iktidarlar, gelecekteki konumundan emin olamadığı için erken seçim yaparlar. Zaten önünü görebilen 2 yıl sonra, 3 yıl sonra, 4 yıl sonra iktidarda olacağını zaten varsayan bir yönetim erken seçime de gitmez. Bu çok net. Hadi erken seçimden kazanarak çıkabilir veyahut da kaybederek çıkar, o başka bir mesele. Ama erken seçimi güçlü hisseden iktidar gitmez. Bu çok nettir. Ya da daha doğrusu şöyle ifade edeyim, geleceğinden emin olan. Evet. Ama burada tamamen muhalefet endeksli bir seçim aslında görüyoruz. Muhalefetin durumuna bakarak yapılan bir seçim görüyoruz. Muhalefetin en zayıf olduğu zaman ne zaman? Şimdi bu zaman henüz bir şey formüle edilmiş değil. Biz geleceğimizden emin olamıyoruz. Ama muhalefetin de şu anda geleceği kurgulama tasavvuru, vizyonu yok. O zaman en iyi zaman bu zamandır gibi bir aslında şok seçim söz konusu. Evet, bu yani bu konuda çeşitli yazılar da yazılmaya başlandı. İlginç bir dönem aslında. Evet. Yani bu seçim meselesi hiçbir zaman tam önceden hesaplanabilir bir şey olmaktan tabii çıkıyor. O iyi örgütlenmek şartıyla ne kadar az zaman bile olursa olsun, iyi örgütlenenlerin bütün hesapları alt üst ettiği de tarihte epey görülüyor. Yani bu umutsuzluğa kapılmak veyahut da genel olarak her bakımdan diyorum, yani siyasi görüşünüz hangi tarafta nerede ne olursa olsun seçimler sonuçta seçimlerdir. Yani Rusya seçimlerinde dahi, ki bu kadar artık kalıplaşmış sonuçların çıktığı vesaire, beklentiler vardı vesaire vardı. Yani bir şey var, ne bileyim, ben orada da mesela katılım oranı çok ön plana çıkıyordu, bir muhalefet partisi gibi adeta bu katılım oranının ne olacağı. Ama yani bir tek bir tarifi yok. Her aslında seçimin, her ülkenin kendine özel şartlarının bir aslında şey var. Getirdiği, getirebileceği sonuçlar, açılımlar var. Ha, buna şey nedir, farklı olan nedir? Azerbaycan seçimleri şey, ters düşer. Evet. Azerbaycan seçimler oldu. Haber bile yerde olmadı zaten. Evet, ben de takip de etmedim sonra. Onu söylemen çok iyi oldu. Biz de bir satır aralarında bir not olarak dinleyicilerle paylaşma fırsatını bulmuştuk ama yani AGİT raporu, işte bu seçim meselelerine yakından bakan, görevi de bu olan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın raportörlerinin verdiği rapor, bunun seçimden başka her şeye benzediği, her bakımdan büyük yolsuzluklar, korkutmalar, şeyler oldu ve seçimin kabul edilemez olduğu, bunun seçim olarak nitelendirilemeyeceğine dair ayrıntılı bir rapor yayınladı ki bu benim çok sık rastladığım bir şey değil, herhangi bir ülkeyle ilgili böyle bir rapor. Buna karşılık en şaşırtıcı tarafı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İlk tebrik eden ülke olmasıydı. Yani seçimleri bir yandan kutsal sayıp böyle son derece önemseyen bir insanın aynı zamanda bu kadar şaibeli, hatta şaibeli bile değil, yok sayılan antidemokratik bir uygulamayı hemen tebrikte, yarışta birinci gelmesi de düşündürücüydü tabii. Tabii yani şimdi burada seçimlerin niteliği gerçekten çok önemli. Dünyanın her tarafında sandık sonuçlu bir şekilde seçmenlerin önüne konuyor. Bugün yani şeyde de var, Kuzey Kore'de de seçimler var, şaşırtabilir ama orada da seçimler bir tür aslında insanların yoklamasının alınmasını sayımın tarzı bir şey olarak bir görev görüyor. Ve zaten de karşıya çıkan adaylar, bu liderin karşısına çıkan adaylar da şeyler, yani zaten önceden belirlenen adaylar vesaire. Yani bu dolayısıyla sandık her yerde var ama sandığın niteliği tabii çok çok önemli. Türkiye'de de bir tuhaf aslında bir paradoks yaşıyoruz. şöyle bir şey var ki aslında 2018 şeylerinden referandumundan beri 8. kez sandık başına gidecek Türkiye. Yani bir ortalamaya vurursak senede bir kez adeta oylama yapılıyor gibi bir şey. Aralık tam ona denk gelmiyor ama önemli olan yani o 8 yılda 8 kez sandık başına Türkiye gitmiş olacak bu seçimlerle. Ki hatta yani 2 sandık kurulacağı için yani 2 seçim olacağı için bu şeyde adeta 9 tane oylama yapılmış olacak 24 Haziran'da. Ve hem seçimlere çok ihtiyaç duyan ve seçimlerle sürekli iradesini ortaya koymak zorunda kalan bir iktidar ve bir sistem aslında bir kurgusu var. Öte yandan da her seçim daha fazla kutuplaşmaya, her oylama daha fazla kutuplaşmaya Türkiye'yi götürmüş. Yani şimdi 2010'la bugünün Türkiye'si arasındaki kutuplaşma ve uçurumları düşünelim. İnsanların birbirlerinin arasına giren mesafeleri düşünelim. Müthiş bir şey var tabii. Yani bu gittikçe arttıkça nereye kadar gibi. Bir yandan işte seçmen tercihleri de son derece blok hale gelmiş vaziyette. Ve o kutuplaşma her seçimde artan dozda kullanıldığı için seçmenler bir türlü partilerinden diğer tarafa geçmiyorlar. Yani işte AKP'nin seçmeni, AKP her ne yaparsa yapsın, mutsuz olursa da olsun, işte şey de olursa olsun, partisinin ilgili sorunları da olursa olsun vesaire, gene o blok halde kalıyor. Gene CHP seçmeni 3 aşağı 5 yukarı öyle ki İYİ Parti'nin kurulması biraz o durumu fark ettirmiş durumda. İYİ Parti daha çok CHP'den oy alıyor gibi gözüküyor şu an. Ama onun dışında işte bu MHP'nin de bir ittifakla vesaire girmesi durumu değiştirdi. MHP'de de oy kaybı var. Fakat bunun ötesinde yani baktığımızda çok aslında aynı kalan yapışmış bir kitle var partilerine. İşte buna istisna nedir? En son Konda'nın araştırması. Ben diğer araştırmalarda bunu görmedim. Konda çok büyük bir aslında %30'ları aşan bir kitlenin hatta neredeyse 40'lara varan bir kitlenin yeni parti arayışında olduğu iddiasındaydı ve durumundan memnun olmadığı 2002 koşullarının AKP'nin iktidara geldiği dönemin koşullarının adeta oluştuğunun 2000'lerin başı daha doğrusu diyelim. O dönemin koşullarının oluştuğu iddiasındaydı. Evet, gri alan dediği. Gri alan olarak adlandırılıyor. Evet, yani Bekir evet. Ağardır'ın da ayrıca bir dizi yazısı yayınlanıyor. Konda'nın evet. Başında olan Bekir Ağardır'ın T24'te çıkan, Ardarda çıkan yazıları var. Hepsini de internete ayrıca biz de koyacağız. Evet. Son derece önemli analizler içeriyor ve küresel ara buzul dönem diye nitelemiş son yazısında. Belirsiz evet. Bir durum var diyor. Türkiye'nin özgün hikayesini bulmaya çalışıyor o da. Evet tabii yani orada hakikaten de işte Macaristan'da da tam seçimlerden önce böyle bir anket çıkmıştı. Evet, toplumda böyle bir durum olabilir. Yani orada mesela kararsızların o ankette Macaristan seçimlerinden önceki ankette böyle bir kararsızlar durumdan memnuniyetsizler durumuna işaret ediyordu. Fakat şu durum benim orada gözlemlediğim ve Türkiye'de de dikkat çekmek istediğim şey şu. Siyasetçiler şu hatayı yapıyorlar. Evet, toplumda bir huzursuzluk, mutsuzluk, bir seçmen arayışı olabilir. Ama bu otomatikman statikonun değişeceği anlamına gelmiyor. Kesinlikle. Özellikle Macaristan ve Türkiye gibi bir tür adeta kumarhaneye döndüğü seçimlerin, kumarhane ortamına döndüğü. Yani onunla neyi kastediyorum? Kumarhaneye gittiğinizde her zaman bir kazanıcı umudu vardır. Cebinizde işte belli bir parayla gidersiniz. İşte o şeyi kolu çekeceksinizdir veyahut da işte poker masasına oturacaksınızdır ve silip süpüreceksinizdir. 21, öyle 21. Olmaz. Evet, kumarhanede her zaman kendisi kazanır. Popülist sistemlerde de aslında işte öyle bir düzenleniyor ki seçim sistemi her zaman kumarhanenin kazandığı ve seçime kazanma hevesi ve heyecanıyla giden muhalefetini de kaybettiği. Bunun çaresi tamamen seçimleri boykot mu etmektir? Hayır. Bence Türkiye ve Macaristan örneklerinde bunun çok inanılmaz bir böyle ses getirici boyutta yapılmadığı takdirde tam tersi kumarhanenin kazanmasına katkıda bulunacağı söylenebilir. Bu örgütlenmeye de büyük ölçüde bağlı. Yani nasıl yürütüldüğüne çok bağlı bir sonuç olarak görülebilir. Evet, yani burada tek bir formül, kazanan formül yoktur ama kumarhanenin de açıkları var ve kumarhanenin açıklarını kullanarak ancak ve çok zekice davranarak, çok taktiksel oynayarak ancak kazanabilir elini kumarhaneye giden ve kazanma arzusunda olan. Dolayısıyla şartları çok iyi farkında olmak lazım muhalefet açısından ve muhalefetin de ona göre davranıyor olması lazım. Yani sistem belli. Sistemin ne kadar aslında iktidara yontularak şekillendirildiği belli. İşte Macaristan örneğinde söyledik. Oyların %40-50'siyle parlamentonun %70'den fazlası neredeyse sandalyesi alınabiliyor. Sistem ona göre bir şekillendirilmiş vaziyette. Bunun ötesinde işte taşra örgütlenmesinden tutun. Mesela şehirde taktiksel oylama yapılabilmişti Macaristan'da. Muhalefet birbiriyle bir şeye girebilmişti, iletişime ve dayanışmaya. Fakat taşra'da bunu hiç yapmamışlardı. Yani dolayısıyla zaten aslında Rusya seçimlerinde de bu gözüküyor. Şehirlerin, kozmopolit büyük şehirlerin ve daha işte dünyaya açık olan, dünyayla iletişim yüksek olan yerlerin oy verme davranışı ve orada muhalefetin varlığıyla ülkenin geri kalanı taşrası arasında müthiş bir uçurum var. Ki Türkiye'de işte sandıkların taşınmasından tutun vesaireye kadar çeşitli enteresan yöntemler de getirildi biliyorsunuz, düzenlemelerde, mühürsüz oylar vesaire. Bir sürü şey var yani aslında muhalefetin mücadele etmesi gereken. Ve tabii bir de şey var, bir deneyin içine giriyoruz. Türkiye ilk defa bu şekilde bir cumhurbaşkanı seçecek. Halkın seçtiği ilk cumhurbaşkanı, evet, daha önceki oylama var. Fakat burada ilk defa aslında cumhurbaşkanlığı seçimini yaşıyor olacağız bu haliyle. Olağanüstü hal şartlarında seçime girilmesi de ayrıca çok istisnai. Kat ama oynamıyorum, ben bu oyundan çıkıyorum demek de çözüm değil. Çünkü gerçekten çok seçim olarak ben adlandırıyorum. Başta söylediğim gibi ben bu seçimleri bekliyordum. Adım adım çeşitli yasalarla, bütün o ittifakın oluşmasıyla, ondan sonra hatta işte bu Doğan Medya'nın satışı, RTÜK'le ilgili sosyal medyanın üzerinden yapılacak ve internet üzerinden yapılacak yayınların düzenlenmesi, her şey adım adım bu noktaya gidildiğini gösteriyordu. Ben böyle okuyordum bunu. Ve kesinlikle 2018'de seçimler bekliyordum ama şok olan benim için tarih oldu. 24 Haziran çok erken bir tarih ve tamamen de işte muhalefetin hazırlıksızlığına odaklı da bir tarih. Tabii işin içinde ekonomi de var belli ki. Fakat bütün bunlara rağmen, işte o şok haline rağmen, bir şokla aslında muhalefet sadece cevap verebilir. Yani ezber bozarak, yani bir şok hamlelerle, şok adaylarla, beklenmeyen bir örgütlenme ve ivmeyle ancak yapabilir. Yani ben oynamıyorum, sırtımı dönüyorum demek aslında daha sonraki, gene bu seçimin bir şok niteliği de, benim Macaristan'da da bunu seçimler sonrası yaşadım. Ertesi gün sendromu var ki bu Türkiye'de Macaristan'ın 10 bin katı kuvvetli olacaktır. Çünkü bir sistem değişikliğine gidiyoruz. Evet. Yani 16 Nisan referandumunun sunduğu o başkanlık sistemi olayı artık nihai şekilde tescillenmiş, taçlandırılmış oluyor. Dolayısıyla herhangi bir genel seçimlerdeki muhalefetin yaşayacağı hayal kırıklığı vesaire ötesinde başka bir şeyden bahsediyoruz. Hakikaten ister başkanlık sistemini isteyin, arzulayın, destekleyin, müthiş bir AK Parti seçmeni olun, isterseniz de olmayın, muhalefette olun, başkanlık sistemine karşı olun vesaire vesaire. Sonuçta müthiş bir laboratuvar deneyinin içine giriyor olacak Türkiye. Evet, umarım bu sistemin gerçekleşmesiyle. Bu da bir şoktur. yoktur. Evet. Bu laboratuvar deneyi... Ha, söylemiyorum. Yok geçti. Söylemiyorum. Üç defa denedim onu. Ne olur. Tamam. Diyorum ki... Hayır, ben cümlemi toparlıyorum. Dehşette. Altıya geçeceğiz şimdi. Diyorum ki bu laboratuvar deneyi neyle alakalı olacak? Ölümü görüp sıtmaya razı olmak yok. Ölümü gösterip sıtmaya razı gelmek gibi bir durumdan da bahsedebilir miyiz? Farklı adaylar, farklı isimler, farklı durumlardan bahsedip böyle... Yani ikinci bir Ekmelettin İhsanoğlu vakasıyla karşılaşırsak ne olacak bu insanların durumu diye soruyorum kendi kendime boş zamanlarında. Ya da Mansur Yavaş. Mansur Yavaş mı? Evet. O da var değil mi? O da var. O da var. Bizden böyle şey. Gene aynı. Ne kadar çok. Evet. Yedi. Buyurun. Vallahi isteyerek olmadı. Lütfen Can sen söyle. Yok geçti. Lütfen ya yaptım. Tamam bitirdim. Yani sözümü bitirdim. Bitirdi. Yani böyle bir durumla karşılaşabilir miyiz diye soracaktım. Böyle bir ihtimal var mı hala? Tabii çok var. Yani şimdi şöyle bir şey. Yani mesele zaten ondan kaynaklanıyor. Yani bir bu konuda araştırmasının ortaya koyduğu gri kitle, gri alan olabilir. Zaten toplumda dediğim gibi yani başka araştırmalara baktığımda da AKP'lilerin bir %10'luk kısmı da bir arayış zaten açık olarak gözüküyor. Metropol'ün araştırmasında ben bunu görüyorum mesela. Fakat bunun ötesinde yani bunun tercüme etmesi lazım ki muhalefete bir şekilde. Yani bunun çok planlı, programlı, başarılı bir hesaplı bir şekilde tercüme etmesi de söz konusu olmayabiliyor. 7 Haziran seçimleri, 2015 seçimleri bunun bir aslında tercümesiydi. Orada da o arayış dışarı vurulmuştu aslında seçmen evet, tarafından. Kesinlikle. Ki yani çok dediğim gibi muhalefet tarafında planlı programlı bir koordineli bir şey olmasa dahi orada bir açılımını ifadesini bulmuştu. O arayış bir nefes alma arayışı aslında bu. Yani herkesin her ne kanattan olursanız olun, kutuplaşmanın her ne tarafında durursanız durun. Hatta Erdoğan'ın kendisinin de ifade ettiği muhalefetle ilgili bir sürü şikayeti var. Yani muhalefet böyle olmaz, olmama vesaire gibi bazen önerileri oluyor. Evet. Açıklamaları oluyor kendisinde. Şimdi yani bir esmiyor hali var aslında. Ve yani sistemin de dönüşememe hali var. Çünkü işte o başkanlık sistemine de bu 16 Nisan referandumunun öncesinde de başlayan ve sonrasında da hızlanarak devam eden bir olamama hali var. Yani bir doğum bir türlü gerçekleşemiyor. Rahat bir dönüşümden bahsedemiyoruz. Dolayısıyla işte bu bir yandan kutuplaşmayla işte ve sürekli seçimlerle kendini besleyen bir sistem. Öteki taraftan da sürekli bir diğer %50 hatta bir diğer %60'a yaklaşan en azından %50'ye aşan öteki kitle. Bu öteki kitle sürekli ötekileştirilerek zaten öbür kitle, öbür %50 mümkün olabiliyor. Fakat bu %50 oldukça da bu sistem zaten neye dönüşecekse veya dönüşemeyecekse dönüşemiyor. Eski Türkiye'de değiliz ama yeni Türkiye'de de değiliz. Yani bu Araf hali bir mücadele, iç mücadele şeklinde devamlı oluyor da oluyor. Bunu ta Gezi dönemine dayandırabiliriz vesaire vesaire. Yani oradan beri o meşhur öteki %50'yi evde zor tutuyorum gibi bir şeyle, ifadeyle aslında bugüne kadar geldik. Aynı laf. Kitle nerede duruyor, tutuluyor, tutulmuyor, o başka bir şeyden bahsediyorum. Ama yani o yarım ortadan ikiye ayrılmış toplum hali devam etmekle. Evet. İşte bunu yani şey yapalım. İşte bu korkunç kutuplaşmayı ortadan kaldıralım, el ele verelim diyen Selahattin Demirtaş'ın çağrısı vardı. Avukatları aracılığıyla ilettiği 7 tweet maddesi. Evet. Önümüzdeki seçimleri de demokrasinin ve kardeşliğin düğününe dönüştürelim. Yapabiliriz. İnan yapabiliriz. İnanın ve yapalım diyordu. İyi bir örgütlenmeyi gerektiriyor. Bakalım. Yani bunu konuşmaya devam edeceğiz herhalde. Tabii yani burada işte son onu söyleyeyim tekrar. Yani şok seçimi aslında bütün her halini tarihiyle, sonuçlarıyla, her şeyiyle şok seçim olan bu seçime şokla aslında bir karşılık veriliyor olması lazım ki Türkiye dengelerini bulabilsin. Hangi düşüncede olursanız olur da hakikaten bunun farkında oluyor olmamız lazım. Ha, ideal bu arada kim olacaksa Cumhurbaşkanı, onun da olacağı tarif hem muhafazakarlardan hem Kürtlerden hem onun dışındaki kitleden de oy alan biri oluyor olabilmesi lazım. Bunların dışında işte laik kitle, seküler kitle diye adlandırabilirsiniz vesaire vesaire. Dolayısıyla evet, çok travma var. Can'ın biraz önceki sorusunda biraz cevapsız havada bırakmış oldum. Özür dilerim. Ne demek? Çok travma var. Yani hakikaten muhalefet tarafından ve bu 2010'dan bu gelen sandıklar bakımından çok fazla seçmenin yaşadığı travma var. Ve bütün bunlar aslında nüks ediyor. Akıllara, hatırlara geliyor. Büyük bir küskünlük ve kızgınlık da yaratıyor. Evet. Fakat o ertesi gün şoku bunu çok daha fena şekilde şey yapacaktır, bir anlamda ifadelerini bulduracaktır. İşte dışarıya göç vermeden tutun, artık ülkeden bir şey olmaz hali, ruh halinden tutun, ondan sonra onun dışındaki bütün yani anomi olarak adlandırılabileceğimiz o toplumsal küskünlük ve aslında şeye, bütün müthiş bıkkınlığa çok fazla kötü ifadeler olacaktır. Herkese, ama herkese etkileyen. Dolayısıyla o noktaya gelmemiş olmayı ben umut ediyorum. Bir esmesini, bir hakikaten nefes alma vesilesi olmasını temenni ediyorum. Evet, ben bitiriyoruz süreyi. Ben son bir cümle sakladım. Hala bu kullanılıyor mu bilmiyorum. Dünya psikiyatri şeylerine bakmak lazım ama bu şok tedavi de olabilir senin deyiminle. Psikiyatride hala kullanılıyor mu bilmiyorum ama. Elektrikten bahsediyorsunuz, şok tedavisi. Evet. Vallahi yani şok tedavinin herhalde birçok yöntemleri var. Ben mucize şeklinde olmasını tercih ediyorum. Siyasi görüşlerimiz ve duruşlarımız. Dediğim gibi çok farklı şeyler, görüşlerimiz var. Bıkkınlar, küskünler, solcular, sağcılar, onu düşünenler, bunu düşünenler. Ötesinde farklı bir noktadayız. Öyle. Mucizeler olmalı. Olacaktır da. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Siz de. Seyyare. Sezin Öne ile Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Bugün spordan gene fazla konuşma imkanımız olamayacak. Çünkü çok acayip olaylar var. Fenerbahçe, Beşiktaş stadında çıkan olaylarla bayağı tutuklanan, gözaltına alınanlar ve sağlık kontrolü, yaralanmalar falan var. İstersen ondan başlayalım. Doğrudur. Aslında tam iki sporun ayrılması diyebiliriz. Yani Avrupa'da gelen kupalar var. Belki onları konuşmak lazım da, ama şu son bir haftada şampiyonluğu oynayan 4 takım 2 maç oynadı. Geçen hafta sonu Galatasaray Başakşehir ve dün akşam da Fenerbahçe Beşiktaş maçları, bu sefer kupa maçı. Konu tamamen siyaset, kavga, dövüş ona kaydı. Yani sahadaki oyunu pek izleyemedik. Siyasetin müdahalesi, oyuncuların didişmesi, işte yarıda kalan maç. Yani konumuz bu. Dün akşamkinde artık ipin ucu iyice kaçtı. Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı vardı Kadıköy'de, Saracoğlu stadında. Fenerbahçe'nin stadında. Evet, ve ilk maç 2-2 bitmişti. 0-0 Fenerbahçe yarıyor. Beşiktaş 10 kişi kalmışken, yani seyircideki gerginliği hissediyorduk. 50. dakikada oyun sağdaki oyun durmuşken sağ kenarında bir gerginlik oldu. Beşiktaşlı yedek kulübesiyle Fenerbahçeli seyirciler arasında böyle bir atışma oldu. Ondan sonra Şenol Güneş'in yani tribünden devamlı işte herhalde çakmak şubu atılıyor su falan. Beşiktaş teknik direktöründen bahsediyoruz. Evet evet, Şenol Güneş'in kafasına bir şey fırlatıldı orada, o yere düştü. Yere düşünce ona müdahale edildi, işte kafasına buz torbası koyarken gördük. Sonra herhalde hakem Mete Kalkavan, yani tam şey anlayamadım, Mete Kalkavan herhalde soyunma odasına gitme kararı aldı ve Beşiktaşlı oyuncular da soyunma odasına gittiler. Zaten hakemin soyunma odasına gitmesi demek maçın tatil edileceğinin işareti. Ancak tatil kararını öğrenmek için bir 20 dakika daha bekledik. Bu arada ben hani dün akşam Euroleague maçları var. Euroleague basketbolla şey arasında gidip geliyorum. Daha çok aslında basketbolu tercih ediyordum. Mecburen ama futbola kaydık bu akıbeti öğrenmek için. Sonunda hakem Mete Kalkavan maçı tatil etti. Bu arada Şenol Güneş soyunma odasına giderken, tünele girerken tam bir şeylerde atıldığını gördük kafasına ve Şenol Güneş işte kafasında bir bandajla hastaneye sevk edildi. Dün akşamı, dün geceyi hastanede geçirdi. Son sabah şimdi gördüm, az önce gelen habere göre taburcu edilmiş hastaneden. Yani müşahede altına tuttular onu. Kafasına koltuk fırlatıldığı söyleniyor ve 5 dikiş atıldı. Şimdi tam o şeyi alın, gönlünde alınıyor. Sarı bir şey geliyor ama o tip Fenerbahçe'sinden o tip eski plastik koltuk var mı hala onu bilemiyorum. Fenerbahçeliler de şey diyorlar, o işte koltuk değil, peruk. Peruk böyle, evet. Çift taraflı sarı lacivert taraftar perukları vardır. Kafaya takılan böyle bonus peruklar. Onlar kafa yarar mı onlar? Peruk atılınca kafa yarar mı? Yani acaba hani başka bir şey de mi geldi o? Yani sarı bir şey hızla geçiyor. Ben görüntüyü durdurup da baktım. Doğrusu ben anlayamadım. Ama sonuçta adamın kafası yarılmış. Yarılmış. Yani. Beşte dikiş yani. Atılmış. Yarılmaya sebep tünele giderken kafasına bir daha batılan başka cisim oldu. İkinci bir cisim. Evet, söyleniyor evet. Bir de kafanın o medikal zımbalar var böyle. Kafa şeyi gördük zaten. Fotoğrafı var. Zımbalı şey var, fotoğraf var. 5 tane zımba yapılmış ama sonra herhalde bir de tedbiren hastaneye sevk ettiler. Anladığım kadarıyla ciddi bir şey yok. Taburcu edildiğine göre öncelikle geçmiş olsun tabii. Evet, evet. Bunun dışında başka yani odak noktasında Şenol Güneş oldu ama başka hani bir Beşiktaşlı idareci gördüm. Yani futbolcu, yani teknik kadrodan değil de idari kadrodan bir görevli böyle hani yüzünde bir takım izler vardı. Evet, yara izleri. Ben evet. De gördüm, çok ürkütücü bazı fotoğraflar vardı. Ben bir de şeyi soracağım Alp. Hı hı. Yani şimdi bayağı ciddi şeyler de Şenol Güneş'e ayrıca da saldırılar olduğunu söyleyen bir T24 haberi de gördüm ben. Yani bir şeye de Şenol Dikiş'e Şenol Güneş'e bu ambulansa bindirildiği sırada tekme ve yumruklar atıldı diyor. O da Beşiktaş. Valla ambulansa götürürken görüntüler vardı. Doğrusu öyle bir şey görmedim. Zaten etrafında bir sürü tıbbi görevli var. Yani orada evet. Hani sedyenin, tekerlekli sedyenin tam artık ambulansa yaklaştırıldığı noktada görüntüler vardı. Göremedim ama biliyorsunuz şey tehlikeli Türkiye'de. Soyunma odasına giden koridor birden orada hani şey olabiliyor. Gözden ırak kabul edilip bir takım müdahaleler olabiliyor. Orada bir şey oldu mu bilmiyorum. Hani gördüğümüz bir şey yok tabii. Hani benim gördüğüm bir görüntü yok daha doğrusu. Evet, BJK televizyonu açıklamış. BJK TV diye bir şey. Selahattin de söylüyor, bir kamera görüntüsü var içeride, bir kargaşa var ama kim kimi dövüyor? Kimler nelere saldırıyor? İşte o karamboldan bir de tabii şey olacak. Orada herkes kendi beyanını yapacak. Polise çevik kuvvetle daldı içeri. Hani kalabalık, çok kalabalık oldu herhalde. Soyunma odası koridorları. Ekstra bir şey oldu mu doğrusu bilmiyoruz. Şu ana kadar sadece statta ki 22 kişi gözaltına alınmış. Şenol Güneş'e çakmak atan dahil diyor. 22 kişi yani. Bendeki bilgi 32 diyor. Demek daha da fazla. Evet. Yani bunu İhlas Haber Ajansı'nın haberinde sabah gördüğümüzde toplam 32 kişinin gözaltına alındığı haberi var. Bir de SD'de bulundu diye bir şey, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen SD isimli bir şahıs, yani baş harflerini vermişler isminin. Tamam, 32 isim, 32'yi ben de gördüm, evet. 17'si Fenerbahçe, 15'i Beşiktaş taraftarı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı basın açıklaması yapmış herhalde sabah saatlerinde, sabaha karşı. Şenol Güneş'in yaralanmasına sebep olduğu belirlenen şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır diye. Evet. Peki bir de ikinci bir soru da şu. Türkiye Futbol Federasyonu diyordur benim gördüğüm haberlerde, tatil edilen derbiyle, yani bu maçla ilgili kararını vermek için çarşamba günü toplanacak diyor. Bunu da anlamadım. Neden hemen değil mesela? Yani bu konuda artık bir tereddüt yok. Bir konuda şey yapılmışsa, maç tatil edilmişse hakem tarafından, bir gerekçesi de bellidir. Onun kuralları bellidir. Neden 3 gün bekleniyor? Soğusun diye mi ortalık? Bilmiyorum. Bugün ne gün? Cuma günü. Araya işte lig maçları giriyor diyor herhalde. Bu hafta sonu lig maçları bittikten sonra toplanacaklar yani. Ama biraz tuhaf değil mi? Hukuki bir durum var söz konusu olan. Tatil edilmesi bir sportif bir olay değil yani. Bunun sonuçlarının hemen belli olması gerekiyor. Şöyle, burada yani bu maçla ilgili alınacak tüm cezalar yine Türkiye Kupası'nı ilgilendirecek. Lig maçlarını değil. Evet. O yüzden hani önünde biraz zaman olduğunu düşünüyor demek Futbol Federasyonu. Evet. Çünkü büyük ihtimalle herhalde maç 3-0 Beşiktaş lehine tescil edilecek. Ve Beşiktaş finale yükselecek. Akhisar'la final maçını oynayacak Türkiye Kupası'nda. Muhtemelen Fenerbahçe'ye seyircisiz maç oynama cezası gelecek ama gelecek seneki sezonki Türkiye Kupası maçlarında uygulanacak. Kupanın daha ilk turlarında. Gelecek cezalar herhalde bunlar. Yani burada önemli olan tabii ve Türkiye'de bir türlü yapamadığımız, şimdi işte 32 gözaltı var değil mi? 17'si Fenerbahçe ama maç boyu benim izlediğim bölümlerde, yani ben o bölümlere denk gelmişim, 3 ayrı köşede Beşiktaşlı oyuncular korner kullanırken tribünden işte çakmaklar, sular, yani tam neler atıldı bilmiyorum artık. Onlarca cisim atıldı. Hatta o hakem Mete Kalkavan oyunu durdurmak zorunda kaldı o korner atılsın diye. Bununla yeterli kalmadı. Fenerbahçe kalecisi Volkan kaleden gelip köşelere geldi bizzat. Taraftarları uyardı. Yani atmayın, etmeyin diye. Adam yalvaracaktı neredeyse. Atmaya devam ediyorlar ona rağmen. Yani kaleci gelmiş. Volkan, yani bu takımın sembol ismi, kaç senedir oynuyor? 14 mü? Evet. 15. 15 senedir oyuncusu, kaptanı. Hiç onu takan da yok. Şeye devam ediyorlar işte. Quaresma, Caner. Galiba genelde Quaresma atıyordu kornerleri. Hep onun kafasına yağdı cisimler. En sonunda da yine sakin andaki de yine tribünden atılan cisimlerle maç durdu ve yarıda kaldı. Şimdi bunların sorunlarını değil, şimdi bulundu işte tribünden Şenol Güneş. Ya önce bulup bu isimlerin, bu kişilerin bir daha Fenerbahçe maçına gelmemesini sağlayacak kurum neresi? Fenerbahçe Kulübü. Diyecek ki sizin bu tribünde yeriniz yok. Bir, takımınızı yakıyorsunuz. İki, bu sportmenliğe asla sığmaz. Üç, diğer tribündeki işte 40 bin, 45 bin Fenerbahçeliyi de mağdur ediyorsunuz. Onlar maç izlemeye gelmiş. Dört, siz spor izlemeyin. Yani bu işi bilmiyorsunuz. Yani bunları deyip Fenerbahçe kulübünün şey de değil. Yani 10-15 kişi değil. Yani 100 kişi, 200 kişi sezonluk bileti mi var? İptal. İşte şimdi zaten şimdi maç alırken Pasolik'le mi oluyorsunuz? Evet. Pasolik'te bloke edeceksiniz. Bir daha maça giremeyecek. İşte 5 yıl mı, 10 yıl mı? Ömür boyu. Girmesin yani. Madem izlemeyi bilmiyor, girmesin. Ama maalesef bu olmuyor. Şimdi gözaltı var. Bunu tabii hiçbirimiz takip de etmeyeceğiz. Gözaltına kim alındı? Ahmet mi, Mehmet mi, Ayşe mi, Recep mi? Gözaltına alacak bu kişiler. Ne oldu? Mahkumiyet oldu mu, olmadı mı? Takip etmediğim için bilemeyeceğiz. Mesela o kişi muhtemelen o gözaltına alınanlardan biri hariç, belki diğerleri işte gelecek sezon maçta olacaklar. Hani bu sezon bitiyor zaten. Bir daha yapacaklar aynı şeyleri. Yani başka bir derbi maçı olacak. Yine atacaklar. Yani kulübün dünyadaki örnekler gibi el koyup şeyleri ayıklaması lazım. Evet. Buradaki bu hooliganları ayıklaması lazım ama bu hiçbir zaman olmuyor maalesef. Bu bir tek Fenerbahçe özgü de değil. İşte bunlama da oluyor. Kameralara baktık, tespit edemedik. Tabii örtbas ediliyor. Yani toplumdaki genel anomi durumunun spordaki, yani spor dediğimiz işte bir mücadele alanı ise eğer bu futbol, basketbol neyse oradaki yansımaları çok endişe verici aslında. Ciddi zecri tedbir alınmasını gerektiriyor herhalde. Çok dar, yani evet. Bizden sonra da bir program olacağı için dar, ben bir şey daha soracağım. Ondan sonra da birazcık başarılara da geçelim. Bir Quaresma dedin demin. Bir de trajik olay olmuş. Yusuf Örüncü diye bir çocuk, 14 yaşındaki Quaresma'nın hayranı, kemik kanseriymiş. Yaşamını yitirdi haberi vardı. Ve en çok, en büyük hayali de Quaresma ile görüşmek olan genç Beşiktaşlı'nın bu isteğine TRT Spor'da aracı olmuş. Örüncü'nün annesi de Portekizli oyuncudan destek beklediklerini vurgulamış. Ama maalesef olamamış. 14 yaşındaki bu çocuk, TRT Spor muhabiri Fırat Günayer'in de aktardığı bilgiye göre Osmanlı Spor maçı öncesi Ankara'da Quaresma ile buluşma planları yapılıyormuş. Yusuf Örüncü hayalini gerçekleştiremeden hayata gözlerini yumdu diyor. Burada sormak istediğim şey şu: Yusuf'un ömrü hayalini gerçekleştirmeye yetmedi şeklinde verilmiş bu haber. T24'ten gördüm. Ama Quaresma da şöyle bir not atmış: seninle olmak için her şeyi yaparım, güçlü ol dostum filan demiş. Ama bir türlü neden her şeyi yapmamış, hatta tek bir şey bile yapmamış. Ankara'ya gidecek bilet parası mı yokmuş? Yani neden böyle oldu? Ne biçim bir olay bu? Yok, onu yani bu ziyaret, ben birçok takımda bunu sık sık görüyorum. Bu tip talepler oluyor. İşte bir takım hasta kişilerle, çocuklarla buluşturma, hastane ziyareti. Bu hafta başı Galatasaray'ın bir organizasyonu vardı. Suriyeli mülteci çocuklarla flora tesislerinde buluşma yaptılar. Bu yani program uydurdukça bu ziyaretleri yapıyorlar. Bence bunu şeyde planlamışlar işte. Ankara'da maçı varsa o hafta gideriz diye. Şimdi Ankara normalde Beşiktaş'ın eğer tabii maçı yoksa idmanlar İstanbul'da. Yani öyle bir program uydurmuşlar ve muhtemelen yapacaklar. Ama bu beklenebilecek, planlanabilecek bir şey. Yani her şeyi yaparım diye bir mesaj yolladıktan sonra özel bir şey yapılması beklemek gerekir mi diye düşündüm. Neyse, bu çok kişisel. Yani ziyaret bence takımında bir programı var. Şu gün gideriz diye programlanmıştır. Hani forma falan göndermiş galiba. İmzalı forma görüyorum çünkü. Şeyde. Evet. Bir, şimdi ben de haber açınca önümde görüyorum. Bir Yusuf'un evde mi, hastanede anlam mı pozu var. Bir imzalı Beşiktaş forması var mı? Quaresma forması mı bilemedim tabii. Bir forma gönderilmiş mesela ona, imzalı forma. Ama benim. Yani böyle bir çocuğa da böyle bir mesaj yollandığı zaman internet üzerinden her şeyi yaparım deyince, o zaman daha başka bir şey de beklemesi normaldir taraftarın diye düşünüyor insan. Neyse, yani bu kişisel bir gözlemdi sadece. Alo. Evet, şimdi bir de kalan bir iki dakikamız içinde de lütfen şey yapabilir miyiz? Bu bir de önemli başarılar elde edildi basketbolda, voleybolda filan. Hiç olmazsa onları da başlık olarak verelim. Evet, geçen hafta Can'la bir parça konuşmuştuk. İlkini geçen cuma bekliyorduk. Ben de Darüşşafaka Lokomotiv Kuban maçındaydım. Darüşşafaka final serisinin ikinci maçında kazandı sahasında 67-59 ve Euro Cup'ta, yani basketboldaki ikinci önemli kupada erkeklerde şampiyonluğa ulaştı. İlk maçı Rusya'da kazanmışlardı zaten ve Darüşşafaka'nın Avrupa'daki tabii ilk büyük başarısı bu. İlk kupası. Bir Türk takımı bu kupayı ikinci kez kazanıyor Galatasaray'dan sonra. Hem de çok bütçeli ve favori rakip karşısında. Doğrusu çok güzel bir maç ve hoş bir kutlama oldu maç sonuyla beraber. Bütün Darüşşafaka Lisesi'nin öğrencileri, mezunları da maçtaydı. Çok güçlü bir geleneğe, yani okul olarak çok güçlü bir geleneğe sahip Darüşşafaka kurumları. Bunun dışında tabii spor kulübü olarak da 1914'ten beri faaliyetlerini sürdüren, 100 yılın üzerinde de bir spor geleneği var. Basketbolda da 1950'lerden itibaren çok sağlam bir geleneğe sahip ama 1962'deki Türkiye şampiyonundan beri hani üst düzeyde hiçbir kupası yoktu. Darüşşafaka'nın ikincilik şampiyonlukları hariç. Buna harika bir Avrupa ünvanı eklemiş oldu bu sayede. Evet. Bir de Galatasaray ve başka başarılar da var. Geldi, evet. Kadınlarda Avrupa'nın 2 numaralı kupası FIBA Euro Cup'ta Galatasaray finali oynuyordu. İlk maçı geçen hafta 22 sayıyla kazanmıştı İstanbul'da. Venedik'e gittiler rövanş maçı için ve rövanş maçında 8 sayılı yenilmelerine karşın gerekli farkı korudular. Orada çünkü statü farklı. Euro Cup'ta erkekler Euro Cup'ta 2 maç kazanmak gerekiyordu finalde. Kadınlarda farklar önemliydi aradaki averaj. Galatasaray ilk maçtaki üstünlükle Euro Cup şampiyonu oldu. Ve ikinci kez bu kupayı kazanarak müzesine götürdü. Şimdi yani hem kadınlar hem erkekler de 2 numaralı kupayı Türk takımları kazanmış oldu. Şimdi iki hem kadınlar hem erkeklerde de en büyük kupanın yani EuroLeague'in favorileri arasında da birer Türk takımı var. Yani kadınlar EuroLeague'de Final Four bu hafta sonu oynanıyor. Yakında üniversitesi oynuyor orada. İstanbul takımı. Erkeklerde de işte Fenerbahçe çeyrek final maçları oynuyor. Büyük ihtimalle onlar da Final Four'a kalacak. Yani şöyle bir ihtimal var. Hem kadın hem erkek 4 kupayı da Türk takımının kazanma ihtimali var şu anda. Evet, yani pek olmaz. Alışık olmadığımız bir şey değil. Evet, değil. Bunu takip edeceğiz herhalde tabii. Peki herhalde burada bitirebiliriz artık. Eklemek istediğim bir şey var mı Halim? Öyle yok. Şu an yok. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Evet, bu şekilde de bitiriyoruz. Alp'le spor. Pek sporu konuşmaya zaman kalmıyor. Acayip şiddet ve tutuplaşma olaylarının hat safhada olduğu şeylerde. Bu şekilde de bitiriyoruz. Şeyi de hatırlatalım. Pazartesi günü yok programımız. Resmi tatillerde Açık Gazete'de geleneksel olarak yapmıyor. Onun için de Salı günü buluşmak üzere diyelim, son verelim. Bu haftanın son Açık Gazetesi'ni yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Dinlediğiniz, Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkürler ve hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.